اول بابو دی شلو آیاتونو کی چاگی کی دریو جماعتونو بیان متقین داری پینزو صفتونا چی ایمان بالغیب اقامت الصلاة او انفاق او صلورم ایمان پتول کتابنو تنازل شوی دی ما انزلی لیکا ما انزلی من قبلک او پینزم ایمان پرد داخرت او الاخرت هم یقنون داغی حکم بیان چې په دنیا کې چولای کالا او نام ربیم حکم بیان چې د آخرتون چولای کوم المفلحون بیا د دویم جماعت ذکرون هغه کار کافران داغی زری خصلتونه بیان کړل کفر کړی ان الذين كفروا خدا سي کفر کړی چې سلام عليهم ير ولونه ير ول په برابر دي درم دا چې لا يؤمنون ایمان نرولي اغی حکم دنیا کی بیان کو ختم اللہ علی قلوبهم علی سمعهم علی افسارهم رشاوہ دنیا کے حکم دار چی اللہ علی عرص بنکڑی دی محروم اکڑی دی عقل کار نکی چپل رب پیو پی جنی سرگی کار نکی د الله قدرتونه پیوینی نور څه گمراهی پیوینی وګونه کار نه کوي چې د الله قران پیووري کلام پیووري دنیا نور د گمراهی ژوند پیووري حکم اخرت کې ذکر کو چې ولوم عذاب نازیم عذاب عظیم خوشته دي د پاره بیا دریم جماعتو چیرے تا منافقان ہوئی چی پجبا باند بے اظہار کاؤ چی مونگ مومنان ہوئی مسلمان آنوئی استاس عمر کریو اپا ذلکی ایمان نو دا دیر ڈونگی خلق نو قرآن ندی پا بحث دیر یا تنا او د دې پینځل ځای په نه بیان کړو امین الناس مې یقول آمنا بالله ګرباز داس چې په پلی باندې وای چې موږ ایمان راوړل دي په الله پر ځاخرت باندې الله یو مام به مؤمنین نه دې څه مؤمنانو اے ګور دی ټکی کې الله سره ګور دی کې شعور نشته ګور دی په زړونو کې بيماري ده ګور دی ضرورت وای ګور دی فساد کې پزماکه کې وي موږ یې اصلاح کو الله وی دا مفسدان بیا وی لیکن شعور پکې نشته ورزی صحابو تا بیوقف ہوئی صفحاو نلاوی امت صفحاو دغدی لیکن اللہ اعلمون نبوئی کی اللہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مومنان سر جو دیشنو یا مننا دغی زیده دغی وقت دی چې خپل شیطانانو مشرانو سره یو ځای شي نو یینا معاکم او تاسو نور ګرځو انما نحن مستعجلون دا هم دی پروتو اغی حکم ذکر کن سورہ کاللذین اشتروا الضلالت بالہدا دنیا کی تجارتوں کو کامیاب نشو اما کانو محتدین یا دا غیر دو مثال بیان کرو اول مثال دو کافرانو دو مکی دا غیر حال پیغمبر سرداسو کی خلق را گرشوی پسارا کی او سوکراشی رناو تور کی چدا واقل ہے چدا دیرو مصیبتون و خطرون و بچ ہے اگه انکارو کی جزمونگ آجت نشتا درانا تلالشی و دیپا تیار کی پاسی بھی ابل مثال ذکر دو منافقانو چه قرآن بیانی کی منافقان ناس تی و دا اگه حال دا سیل که خلق ترا گرشوی پسارا که اباران پیرا شدرون باغی کی تیار ہوئی ہو باغی کی گلز گلز ہوئی ہو باغی کی پڑق پڑوک ہوئی ہو دیر پریشان ہے تا منافقان چناس تی پیغمبر سرامت جدی نبوی کی مدیبان دیم دا قرآن چی دے تیاری دی گلز گلز دے دیر بدحال ولې دا قرآن احکام چې دي کنه کوم ته کرو جزا که جهاد دې تم نه خان باندې ډېر ګران دي ډېر سخت دي د مثال ظلماتو کنه او بیا زمره د قرآن نه نفرت کوي ویس نه چې اثر را باندې وکي ایمان راوړو دا خو زمونږ لپاره مرګ دی حذر الموت قران او ایمان د ځان لپاره موت ګڼي ادي مونږ ځان بچکو ښا ادي موت نعوذ دین الله یز زمانه ځان بچکه الله وحیتم بالکافرین بیوی چه دی منافقانو دا دنیا اغیزت و مشری مدینه کی چوا ختم شوا چه اسلام راغه ولی دی اسلام مثال دا اسمان دا پیٹره دا بجلی دی چه اغا بجلی دی اسمان کارشنو دنیا کی نو د خلق و نظرونو تا ٹنگی گی نو تا دا بجلی ٹنگی گی ارس ہو تختی کنا خوا دغس اسلام چه خکارش کنا دا دید کفر و دا بیدینه اگا کارونا و طریقه طول ختم اکلے یختف و ابسارا او دی اسلام سر سنگ روان دی چلتا گئے کی چلتا گی چ خیر برکت و تورسی نو مشو فيه يروي ډير خدين ديخه او ډير زبردست برکتي دين ديخه او کله یې سختي واخراشي نو قامو بیا نفکار جهاد لنذير هجرت نکي نور سنکي انفاق نکي دا حال ذکر شه د دریو جماعتونو دا اول باب دویم باب شورو کئی یو اشتماع یادنا چی ایو الناس عبدو ربکم عام خطاب دے تدی تعلق دمخ کی سرام دے چویلی و قرآن سنگا کتاب دے و دلل متقین راهنمایي کوي هدایت ته نو خلق وی چیرې د دې هدایت څنګه دی مونږ ته حسن نمونه او سو مثال اوخه یې کنه نو زه دا وی هدایت تفصیل شروع کوم د هدایت تاسې د چا یون ناس عبدو ربکم د خلق له توحید دعوت ورکې خبر داسې هدایت ته ها تاسو وتابل دی چې تنی او دې کتاب کې کنا یا یون ناس عبدو ربکم یاوا دمه دا او چې وی ان الله علی کل شیء قدیر الله پارسی باندې قادر دی نو سور توی راشه قدرت یو ګوره کنه ځان تا وګوره ځان تا وګورن په خپل او پوشي چې راخو رښتیا چې الله قدیر دی ولی ځکه دا قدیر د قدرت دا علامه ده چې الذی خلقکم والذین من قبلکم جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء څومره کارونه کړی دي تاسو کولی شي دا د قدیر کارونه دي ځکه هغه پسې راوړل ها بل ځام وا چې اختلاف پیدا شو یا خدای توبه درې ډلې جوړې شوې دا به څه چل کی تی خورا جمع کول واړی چې یو ډلې شي یو جماعت شي کنه نو اختلاف پسیه اعلان د توحید کو چې خلقو په دې عقیده و جمع کیګو یا ایو الناس عبدو په دې ورا جمع کیګو ها دا مسلمان نه نو بس ټول به متقیان شي منافق به پکې نه وي کافر به پکې نه وي بیا زکه به پکې نه وي ټول به مؤمنان شي ها راشه اختلاف نه پس همیشه د قران اصول دادی راضی با چې قران ورتا دعوت ورکی ښا چې د اختلاف په دې ختمي ښا په توحید او نور تنا راشه نو ګورئ چې اون کدا اول تقریر دی رضی کہ عام خلق ته خطاب دی یا ایها الناس تک اول تقریر عامی کنا مقرر ته پتن لګی چې دی کی څوک عالمان شته ک نشتا نو بس عام خبرو کی نبی ارستو ته پتو لګی چې او عالمان خو پکشته ورګه چې دل دی پس لاړ شو کدی یومن له ټول خلق به یومانی نو رستو خطابات په بیا دا هغه زمانه د علماء سره یا بنی اسرائیل عبد یا بنی اسرائیل اذکرو یا بنی اسرائیل شرک دیو منلن ډیر راتکار وو شو نو ځکه اول خطاب عام کوه دا باب دې تر سلوې ختم آیات پورې یو کم سلوې نو دې کوم د آیاتو ندی شل نلس او دیکی شپک خبری دی دویم باب کی دیکیس نا ترونتالیس چالیس پوری دیکی شپک خبری دی اول اثبات دا توحید پا پینزو دلیلونو او سامارا دا اول خبر آتا اثبات توحید په پینځو دلیلونو او سماره بیا دغه خبره صداقت رسول او د قران ترتیب په وایو پکې بیا دغه خبره تخویف یریه چې نه مانی فتقوا النار التي ورته دې بدبخته بیا ورپسې بشارت چاو منله راغي له خوش خبري ورکی چې را حکم علو مکنو چې دا مسلامو منله او بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات بشارت اوغی کے وصلور نعمتو نئی گورا دعوت ذکر شو دو توحید کنا نا خوڑی را ناشنا مسئلہ و خوچی سوکی نمانی نو خوی بد بانی بیسیار پارسی بانوی کنا وی خوی بد بانی بیسیار اگی بانی کئی اگی وی چیارا مسئلہ خوڑی را خیستا دا خو زمان پا دی کتاب کی شک دے دا پیغمبر بے ازدان نہ جوڑی نو جواب راگی چی پسکیم وین کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بی صورت من مثلی پا دی کم شک دے دا گزا دا میدان راولی یو صورت پشاند دے چیزی یوازی دمر جوڑو لی چنتا سوی پٹو لتن نشے جوڑو لی اسمر چیستا سو مددگاران و مرگری اٹول راو لیا سدا جوڑ لی تیتی راز کڑو نا اللہ جواب کھا نا جواب خوی اووشو نا پیاد آگی اعتراضو نا خنخلاسی گی کنا زپلی غار را لی ویرا زمون پکې دا شک دی چې دا د الله کتاب ځکه نه دی چې دې کې داسې ناقصو سیزونو ذکر دی مثالونه دی پکې او دا الله شان دی رچت چې هغه مثالونه بیانې مثال خدا زمون په شانتي خړ پړ خلق او سګړمار خلق هغه ناس ته مثالونه بیانې ادا اللہ شان خوڑی رچت تے ادھے قرآن کی سمرہ مثال ندی مخکبہ کی بیان شو چرا عدوم و برق دا پکے ہو گو رہا نپنزم خبرہ کی داغی جواب ان اللہ لا يستحی ان یذرم مسلم من دے جواب کو چننا ته په مثال څه پوهیږي تراځي چې مثال کې ځتا حکمتونو خیمه چې دومره حکمتونو په بل څه کې نشتا مثال خډیر قیمتي شی دی بغیر د مثال نه وګوره عرب وی المسألة بلا مثال كالناقة بلا عقال چه مسئله که مثال و سرانی ده دی داسه مثال لکه اوخه چه جلب و سرانی بی موار اوخوه تاوی ابس اوک راتینگی اوخو پا موار راتینگی نا مسئله پا مثال راتینگی المسئله تو بلا مثال کن ناقت بلا عقال تو پا مثال وانده اعتراض که قمقلا پاگما خبره چې دا هغه کی تذکیر دی تسلور او نعمتونو ترغیب دی کنه مسله چې کینو اول دلائل پیش کی کنه چې بیا به کې سوکرا پاسی اعتراض کوي چټ راولي ګنداغي جواب پاو کی کنه هغه ډیر وخت دی ښه بیا ورپسې نعمتونو شروع کی چګورا کیف تکفرون ولی کفر کوئے ولی سی ندی در کڑی سو نقصان کڑی دے سب دی در سر کڑی دی چی نیمانے بدی ندی کڑی نعمتو نیدر باندی کڑی گورتا سو نوینو موجودی اکڑے تاو درخواست کڑے ہو وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم خواہ اتش تاسو نا دنیا کی در دومره لوی کور جوړ کو چې زمکه هم پرشته او اسمان هم چته و اسمانونه او نور څه غواړي دا دوه نعمتونه شو چې الله وی تنوی ما پیدا کړی او دا سچ په نظر راځي دا ټول استاد پاره دی الله وی کته نه نماز صلی الله عثمان اعظم کړه خو ما تعالی پیدا کړی الله ای زما خو مجت نو سور زمانه شی و چې اسمان او نظم کو انار شو نو کرسی کان الله الله وو او دا سیدونه نو زکه اجته وته نو دا و چه انسان یه پیدا که شلگوته نو اغلی ارسو پیدا کرخا دا ارسو اغلی پیدا کرخا دا دویم نعمتو بیا بدریم نعمتو تا بیان کی چکورا ولقد کرنمنا بنی آدم تا دا خپل عزت نخبری یا بنی آدم تا دا خپل عزت نخبری دا عزت خمانو اسمان لور کړي نه مزمکی لور کړي نه ملائکه لور کړي چې تا لما کوم عزت تر کړي نو په خپل عزت نه پويږي آدم علی السلام ستانی کو کنه هغه می څومره عزت ورکو ملائکه ته سجده وکړه ټول او دا غنه یو خدایو شو نو معافي مو ته وکړه ګورو نزا باب ترځه زه پوره وو ادي کې دا شپه خبرې ویخه نو ول ذکر کی داو توحید او پاره باندې پینځه دلیلونه دو دلیلونه هغه دي چې د انسان د نفس سره تعلق سازي چې خلقکم والذین من قبلکم دته د قران په اصول کې دلیل انفسی وی دد نفسنا الله دلیلنا دته ذکر کړی دي ځان تا وګوره خلقکم والذین من قبلکم بیا ورپسې درې دلیلونه آفاقی دي دنه بهر چې زمکه مې دلته فرش جوړ کړی اسمان مې دلته چت جوړ کړی دی باران وروم او پاکی سره ستاره زه پیدا کوم دا پینځه دلیل ستانه څه غواړم اس بس صرف دا نه غواړم چې فلا تجعلوا لله اندادا دې خدای سره شریکان مې پیدا کاو کنه دا چې زمره کارونه دلته کړی دي نو دل مقابل مگورا کنه دا مقابل نشتا انداز نشتا دا اول خبره په دې دویم باب کې اثبات توحید په پنځو دلیلونو او سماره چې فلا تجعلوا لله اندازن اې د ټولي دنیا خلقو یو غنه خپل رب قال ابن عباس ابو سربال پینو لیکه صرف سیویلی کل عبادت فی القرآن فهو التوحید قرآن کی چی کم دے عبادت راشی نمرات تینا توحید مذکا غزل تمانا کی چی وحیدو ربکم یو یو گانے کنا جګړه خو په یو والی کې د په عبادت کې نه ده دا څوک دنیا کې چا عبادت نه کړي هر چا کړي کفراونو کې نمروزو عبادتونه کړي وخا کابو جهالو کابو لهبو عبادتونه کړي وخا چې دوه رمنګم نشو کولې تکړه هلاکو کنه دا کافران پسو دا په یو والی باندې چم بیاوی چی یو یو گنه او غیوی چنا یو بسو کئی منطقیانو خبروی دی یو نخو یو کار کی گی بلتی نکی گی منطقیانوی خوا دی یو نخو یو کار کی گی خوا بلتی نکی گی نا غیوی نداغا مونگ نمانو ناشنا خبری کہا خوا بندگیو کے یوگن رف پل قرآن ہمیشہ دو پار دنعمتون پو بیان کے رب لفظ راوڑی دکا جی پدی سرا پی جندگلی دی راسانا دا قولی رب دو تربیت ندیو تربیت ستوئی خوراک ورکول اللہ رب العزتوئی که پنور سمی نپی جنی نو پدی می پی جنی چی سارا ما خام دا تا دسترخان پروت تے سارا ما خام و تناس تے او خلو آئی جویل کے نما نپی جنی ربکم اغزات چی تاسوی پیدا کری ہے خلقکم والذین من قبلکم او کسان چی مخکستا سنو نوالذین من قبلکم کی دو معنی دیخوا یو زړه معنا د پخوانی مشوره چې هغه مشران ستاسو نیکیان پلاران هغه پیدا کړو او دویم معنا دا ده چې مراد من قبلکم نه د دې خدایان یادی چې دا ته چې چاته پروت یې الله وی دا ما پیدا کړی دی نه زه نه څه غواړی دې سورت نحل کې شلم آیاتو سورت نحل کې شلم آیاتو چوالذین یدعون من دون اللہ تا دی چوات آزن کی بغیر دا اللہ نا چی آغاوس لا یخلقون شیئا وهم یخلقون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دی خسن نشی پیدا کول سشی اپا خپل پیدا کړی شوی والذین من قبلکم تا ټول الله پیدا کړی دی نو زیدا الہ یا ذیخا تعلکم تتقون ناشنا نزا چې تاسو به بچی د جهنم نه تا یو معنا ده ته سمراو خو وظایف د توحید ولې خلق وی چې ټیک ده به منو یو به تو وای چې توه کنا نو ولې باندې مانو خو مونږ له پکې फायदा سودا الله یې फायदा ده چې تتقون چې جهنم نه وبچي دا फायदा ده کنه ازویم دار چې لعلکم تتقون متقی وزن جوړ شي متقی مخکې ووري دو پنځه صفاتونه هغه وزن جوړ شي په دې توحید سره سړی نه متقی جوړیږي ښا متقی چاته وي موحد ته اوس غره ښا په خوا و چې وکنه په خوا چې دا سر نه تر خپل پورې د شرک نه ورډکو نه ته متقی وي ښا ډیره ګرانه خبره ده ډیره ناشنا خبره ده ښا دې دې کې د مدرسي څومره مشهوري فاروقیه په کوم مشهوره ده کنه ډیره مشهوره ده ډیره هغه ته په خوای او بابا را وسته سندل بابا هغه متمیمی اعلان وکړو اوس مړ دی رسی دې ځای ته وو چې زوم د نبیات کوما اتا سوم راشه بیا تو کہ نو بیا طالب خیسه کولا وی بس ما شکرونه استو چې شکر دې چې زه کمره کې وما اما څه چې خیال نو نو زه بیا نه پاتې شوم خو ما به تا کاته نو بیا پسنګو وی هغه بخلوازه کړنه دا په کې ټوکړو یا خدای توبه دا یو کبل زل راغې نو تش ټوکل بنئ مره به سروم را پاکی هغه په کې ټوکی ښا ورته چې وای رو جماعت دې لذر کی اورې دا دې خلق دین دې ښا او یا خدای توبه یره دا بیا تاسو نو سړی حیران شي او د دې مولا خلق صفت کا چې په ګنټو ګنټو لګیا یو بخاری ورته پرتای فو دا دې سوی په دې بخاری کې چې دې دې بیات نه خبر چې بیات څه ته وایي پیغمبر دې بیات نه خبر صحابه نه خبر دا بیات ته چې او جاهل راغله دې نوګور او ته متقی وي ښا خبر دا اصل چې لعلکم تتقون مړو متقی موحد ته وایي مشرک ته نه وایي دا پخوا بخلق مشرکان ته موحدین وي الذي جعل لكم الارض فراشا اغه ذات ته چې ګرځولې استاسو د پیدې د پاره ځمکان تیا ساته لكم لام چراشی نو دی یو معنی انتفاع نفع نفع فائده او بل معنی تملیک مالک کیدل اندل تا دغلن بے مانا دا خواه اللہ از مکہ زمان دا فیدو دا پارا پیدا کرے لکم الارضا سنگے پیدا کرے فراشن فرشن فرش دا سے جو ٹول کارو نفذی کی گی نو گرد دل پکے ناستولار پکے کارو نفکے عبادے پکے تعمیرات پکے کروندہ پکے فصلن تن رو باسی ولی د فرش دا مطلب نه دی غوري چې تا په ګلونو کړی او ډیر خاسته یې نه نه هغه ته ساجت ده نه چې ستا په ډیر کارونه کیږي نو هغه ته فرش وي ښا ځکه فرش اصل کې بسترې ته وي کنه نو بستر باندې انسان څه کوي هوکې نه پی سملی پی خوب پی کوي ده پیدې نه کنه ښا رزق پیدې په ځمکه کې مشته ومن بوایی دا قرآن دیرو دا ینو ارزه مجازی مجاز خواه دلتا هم داده زمکا خو فرش نده خلقو چه او کاتا واتا نو اگور دا قرآن داگه دا خواه چه ارزه اکی ذکر کن دا بار سری چه پشان دا فرش دا بار سری کل فراش سنگ زور زاریات کی بیارازی اتصال ویختم که وستما بنائنا بآئذن وإنا لموسعون والأرض فرشناها خرقلی دا غلولی دا دیر اگدکلی دا دیر اگدکلی دا اگه کی بیاد پخانو علماء اختلاف خا اسی وزان لوا خراب کرده دی امام رازی و لولی خلق خو بس پیو خبر کی ولګیا شنو چې دا زمکه کره ده او کدا سطح ده په دې کې لګیاو دا زمکه جزا ده ولی بال په شان ته غونډه ده او کنه دا تخته ده ځي نو په دې په لوم دې عالمانو چې هغه وی کره ده غونډه ده ادی پل پل هم دیرو ادار پل دلیلو نو و خیر دی دلیلو نو دیر قوی دی چزمکا کره دا او غنده دا اغدادی چه دی انسان د نظر سره تعلق ساتی گورا چکلی او بندستان سور لرکیگی لرکیگی لرکیگی نو تا طبیع وڑو کی خکاری یعنی زیخ و برخ کاری که نا او چه ها کلپٹن سر او دا سر اولاری نو وڑو کی خکاری داولی میند که دار آگی که نا درو رو پکتا دی که نا عجب یا دیر لرشی یا خوڑو دیر سزون نخکاری خواه یو غربې دلر نه به وړوکه ښکارې چې ټول نه تیرا شنو چت پې دا وی دلیل یو زم دا دلیل ښا چې وی پته مصریانو ته لګي چې څوک تعمیرات کوي مصریان کدا جمعات ته تب دواړه غاړه دې کچ کې دا غاړه به پټ کچ کې چې 60 فوټ شو دې دې پورې پیتا کې دا ها بیا غزه هم کچ کا 60 فوټ ابیا با قاعده دا ست کرها ا نه راولا ا اره غاړه ته ها ته چې بالکل دا مربع شو تسلور ګټه شو په دې کې ووس استیر بیر نه ښه اجماتم داسه دي او چې دا د یو ګوري د دې ماربلونه پته لګي نو دا د کی بسرتا نیم ماربل لګي زلینو چې دا سر ورو ورو ورو زینا په لور پر لګي زلینو دا ولي بس دا کتار سره کچ مې چې کې هوتا دا د دین نو زیخه دا وی د دې دا کور روالي دلیل ده نو او دا دا سره زمونږ سکار دي دیم دلیل پیش کړی دی اعتراض یې پکړی چې کدا کور راوې کنه همون په دې باندې تللې نو موږ ته پته نه لګېده چې موږ او کترالو تبرې نه کترالو موږ ته پته نه لګېده وای نه په دغې بال باندې چې مېږې رواني نو هغه ته دا غوڼ نه ښکاري او یې کنه زه په ځواب باندې روانه وم ها په پلان پرش باندې روانه وم دا ویډیو را لوي دا نو زه کوم ته پته نه لګي ها هغه ذات چې ګرځولې استاو د پیدې لپاره زمکه فرش پشان د فرش والسما بنان اوسمان یې ګرځولې چت بنا ان مستر دې مبني للمفعول یعنی مبنيان معنا ده جوړ کړی دی ګور دلته کې بنا انور ته وای ښا بنا خو آبادی ته وای او سوران بیا کې وته سقفن ویلې چت نو د چت لپاره خو هغه لفظ خاص دی بنا خو آبادی ته وای دا صفت یې ولې راوړو و اشاره کوي دې ته چې اصل آبادی ګورې د اسمان دی ښا کته دې زمکه تا ګورې چې آبادې په زمکه کې ډیر دی وی ډیر به خو بغیر د اسمان نه نشي آبادې دی ښا او کنه چې اسمان باران نه کوي او بنا راوړيږي اداوی نظر غنا فصلونه نه کوي او داغه نه ونی او پټی نه کوي زمکه او په آباده کې زمکه په خپل آبادی کې محتاج د اسمان تا نو هغه صفت اسمان له ورکو ښا بیا وی زمکه ته سلوای چې آباد شو بیا به دا صفت اسمان له ور کوځکا چټول کار خدا غزه وی بنا ان زکا ویل پینزم پاندلا من السماء ایمان الله دې چراوري د اسمان نو به کلا چراو وریو بونو فاخرج به فایز کراولخه چ بارانو شه شپې اته سار پاسې نو لازمه کا بشنی کپا غرض نه په بل ورځ خوې اډو وخت پکې نه کناخه فاخرجا بس خو جبارانو ورز نو جوړ زما کنا زمل کو پټی راو واته فورن راو باسي په دې او بو سرا من السمراتی تمیونن بیهی کی با سببیه دا اشاره کی قرآن چی اسباب پا مانی آو بولی اللہ دا زرغونه بغیر دا باران ننشوا کولی بغیر دوبونه کولی شوا خو اسبابی پیدا کری چی انسان توی چی اسباب پا مانی کنخا بیهی پا دیو پوسره گورا من السمرات کی خومن یا تبعیزی دے بازی میوی ولی څنګه ټولی مې وی خدل تنشتا ټولی خو جنت کې دي هغه کې عمر ست راضی هو اواز وی چې دا بیانیه ده رباسی په دې سره میوی رزق لکم خوراک دپار استاسو دا پینزو دلیلو نشخوا او سمرے پکیوی چجال لکم رزق لکم طول استاسو پیدا دا نو اللہ وی زمان خو پکی زنیشتا ار کلچه دا ټول کارونه الله کوي ستاسو د پیدې لپاره کوي نو ستاسو نو مطالبه کوي فلا تجعلوا فبيارا لها دا فاج راشي کنه دا مونږ ته وی چې مخکې وګوره دا خبره په دې مخکې باندې مرتب ده او ثابت ده ار کلچ دا پینځواړه کارونه د الله دی قدرتنا ذا الذي نو فلا تجعلوا پس مگر ذا سے اللہ سرا شریکان وانتم تعلمون او خپوئی گئے کنا کس نپوئی دے نو بیام یو خبر ہو پس پوئی گئے یو مانا دادا خپوئی گئے چدا کارونا بغیر ذا اللہ نبل سوکنشی کولے وانتم تعلمون بل خپوئی گئے چا اللہ سر شریکان نشتا اخ واحد لا شریک دے اولیو سر کردوئے فلا تجعلو للہ اندادا قرطبی ہوئی چا پدی آیاتنو کے اللہ رب العزت انسان تیو تعلیم ورکو چی انسان تما خود کفیل پیدا کرے تو بالکل چا اللہ سننی سکھا استاجت سده قرطبی وی تلت الآیتو علان اللہ اغن الانسان من کل مخلوق ایت دلیل پا دی بانده چا اللہ انسان دا هر مخلوق نا بے پروا کرده دی بے حدیث ذکر کرده دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا چا غوی چوالا الہی آخذ آہدکم حبلہو قسم پا اللہ چوتن ستاسو پل رسے قدری والی رسے حبل دا بودر فحطوبا علا زہری نو زخشاک کے ڈیر آوڑی پا خپل املا باندے ولی خرق و اثر نشتا کنا اس طرح دے محتاج او بازار کے خرص کی خیر لہو تحضر پار ڈیر بہتر دا دسنا من ان يسأل احدا فاعطاه او منعه چه یو تلاس نسی چرا کا بلتن سو کو لور کے سو کو لور نکی رواه مسلم دا گور حدیث دا مسلم خواه بیار پسی قرطبی ہوئی چی واز دا نوی خشاکو دنیا کے ولی دا یو مزدوری دا نا ويدخل في الاحتطاب جميع الاشغال فذيك طول دو دنیا کارونا مزدور را لخا جو سمر دی چلاوی کوا سمر کارونا مزدور اللہ پیدا کری فذیز مکبان نبیاوی فمن احوج نفسه الى غیره چه فذیك امیو سرے راغ بلت الى سنی وزدان نمولاکو کام مور جوڑا کرا او سوال تے سوال شورو کنوئی فقط اخذا بطرف من جعل للہ نتن دیم پا دی خلقو کے راغی خوا چلاوی فلا تجعل لے اندازن مال شریکان مگو رہ خوا او دوم خدل شریکو کو تولی تکہ چلاوی تما بے پروا کرے تال مارس پرکڑی تد بندن اولی سوال کہیں سوال خوب اللہ نہ کہے فقط اخذ بطرف من جعل للہ ندن دوم دیو یو پلو انیو خوا دو شر خوڑیر لوی سادر دیکھا نا دوم پک یو پلو انیو خوا ہر سوال کرے خانا دو شرک نخالی نہ دیکھا عجب یا راضی ہو و جمعات کی کئی چدا خدا خدای نظر سوال زیدل تخلق صلی را دی چدا خدای نظر سوالو کی ازی راشن دو بندانا سوال کی نو پیسے غواری توبہ توبہ لوی شرک خوب دنیا کی دا دے ابی ادا سے غواری چی محتاج ندے وطا ہوگی تک ندے جمع کئیے چی ادب سحالی دا حال حدیث کراغلیو کنا پیغمبر پاک ویلیو چی سوک سوال کئی اواجت نئی نده با قیامت کرایشی نو مخ بیتش اڈو کی وخب اور پوری نئی خوا مگر زوائی اللہ سران شریکان گر انداد جمع دا نید داو نید چاہتا ہوئی نید اگا چاہتا ہوئی چیم ور سر برابری پزور کی اومی مخالفی اگه تا نید ہوئی خوا انداز خسوک نشتا که مشرکانو ځان له الیه نیولیو نو ځاسې نوی چې ګنځي خدای سره په زور کې برابر دي او دې ځ خدای مقابله کې دي چې هغه یو سکین دی بل سکین نه دا خو یې چانو دیو جنو فسرین مراد په انداد نه هغه معنا نه اخلو ښه بس شریکان واخلو عام شریکان او بیا هم چې دا لفظ ویلې دي کې خو بس مطلبی کا نه ښه چنور دوینو کی شرکا ویلی دی ہاں آلیہ ویلی دی او دلتے انداز ویلی دی کہ او بس مطلبی کنا او سفیدہ و نکتہ و پکیی کنا نکتہ دادا چی اللہ رب العزت ہوئی چیز دو مشرک دو نظرین خبر ما دو نظریہ دادا چکم خلق دے ما سر شرکان کئی کنا دے بالکل اغی زمانا غور گنی اچتی اے گنی ذکا ہوئی خواہ ٹھیک دے حلق تبا نوئی او دے دو عدد دا دے چی دو دے شرکان لتا سے مرتبور کری دا چی دے خدای نے اچت کری دی آو کنا او دا خو منگا اور دے خلقو نچی وئی لوی زوان دا زرائیل علیہ السلام نبو جے واغستا روحونو نور تو بوجه نو روحونو بوجه وا اوی سندلا ټول خلق دې ملکړه دار سو کړو استاکار نو یغال لاړو ډیر خپا او ته وی چیرې ما باندې دا پېښ شو په لار کې پوجیران واغستا پیلا تینا تا پوزو که جدا سوکو پی جند دی پی آو کن آگا خلق چو تلوی زوان وی پیلا وی چی بس خاموش گٹا پی کی دا پاقوان زمان واس نرسی او نور انداد نور سنگی و زهر مشرک دا دعوضا چیزا چی چاہتا آواز کوم آو زمان چی کم خدای دے زمان چی کم دیموار دے آغا تا ایسوک نرسی اندازن تاواو شوا مسئلہ شوا یاوا دلیل پی ذکر شو خو مشرکانو چرتا من اللہ راگی اعتراضو کو چیزا من پا دی قرآن کی شک دینو الکه وخت خو ویل شو چې لارې به پی دغه شک نشته نو مو سره ویلو چې دغه شک نشته خو شک کوون کې ډیر دي کنه شک شکیان خو دنیا کې ډیر دي کنه نزل ته هغه ذکر کوه چې خلکو به کې شک کړي اسی نبی ویلو څه شک دي شک زمونږ دایره چې پیغمبر به ځان نه جوړي همون ته بیانې او چې دا د الله کتاب دی زمونږ په دې کې شک دی نو جواب کوي هم تصدیق د کتاب کوي هم تصدیق د رسول کوي دا څنګه دا داسې چې هر پیغمبر له الله معجزه ورکړي هغه معجزه د هغه پیغمبره دلیلی کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه قرآن دی کله چې د قران تصدیق وشو ادا معجزه شو نو رسالت په خپل مضبوط شو معجزه شو کنه ها وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کچریه تاسو پشکی داغی کتابنا چلاوی ما خلق لگ نازل کرده دمراسان کتاب چه خلق ہوئی چه پیوزل ولی نازل نشو وی تاسو دی یو یو آیت جواب نشه کولی نشو بیا پیوزل نازل چوه پیوزل که نازل شوی خلق رأیتو خاشع متصدع من خشیت اللہ غروت نشو ٹنگی دی نو بنده بسنگا ٹنگ شو دیکھ خدا اللہ دیر حکمتو چه بدیر اشکالا کن لگ لگ نازل شو دیکھ اشارہ اکڑا چه دا آغی کتاب مقابل نشے کولے چه دا آغی راتلل پا دنیا تا لگ لگ دی نو دا آغی کتاب بسنگا مقابل اوکے چه پیوزل راشی مما نزلنا علی عبدنا چه نازل کرے مونگا پخپل بنده باندی سنگچی شان ذکر کل قرآن پدی کی چه نزلنا نشان ذکر کل پیغمبر پدی کی چه عبدی و تاوی او زانتے نسبتو کو چه زما بنده اسی او صفت پیغمبر دا سنشتا خوا چه غی کی دمر شرافتی لگه سمر جب دی عبد لفظ کی دیکھا عزیز اینه چه شروعشی کنا تر اخیر پوری با پیغمبران طول یادی پا دینم باندی چه عبادنا عبدنا عبدهو داو یادی دیکیم دا قرآن ترغیب دی توحید تا دا ام دقا خبر دا کل صراحتن توحید ثابتی کل اشارتن او کنایتن ندی کی توحید دی چه عبدنا دا زما بانده دی مخلوق طول عباد دی خواه نو یا خلق و گوری شرک مکوه سنگا بنده ده خپل مرتبه نموچه تاوه بنده ده خپل مقام نموچه تاوه مقام یا عبدیت تی نو ده عبدیت نموچه تاوه ده غنم و تاخله چه ده اللہ بنده ده اللہ بنده گوری ده ملیکو پنمونو که جسم رغلی کنا اپا پل جبا کی تذی طولو مطلب عبدی عبد خواه جبریل عبداللہ اسرافیل عبداللہ تا طول عبداللہ عبداللہ تا اللہ بانده سمرخ استنم دخوا دیکھ رد پا خلق بانده چگی مبالغی کئی از بانده صفت کئی نو بس سما کتابون اور پسی گوری خواه کتابون اور پسی گوری چه دی بنده صفت بمونگا سنگو کو محسن انسانیت دا لگی آئی خوا او حضرت اقدسو دا لگی آئی خوا ایلی که پل نمو تواقع لنمی نشتا نو مورو پلارو لنمو ندیخی چه تو اللہ دا ملک و نمون را جمع که دا سکے پیغمبر دا چرے اللہ دا نمون آغستی دی نا سادہ کار دے علا عبدنا پل بندبان فاتو بی صورت من مثلیہی نتاسو ہم جوڑ کے یو صورت چی برابری دا قرآن سران دا خوڑی راسان دا دا خو دیکی وقت تاجت نشتا روز مقررولو تاجت نشتا ای سالسانو تاجت نشتا دا حق پرست دا شان دیخا اگر با تا تا پاغذائی باندیخ پکی دی چی بس دا گزا و دا میدان ای چی تا ندو خوا چکم دیکی ناس تنال تا با تا مسئلہ ثابتی خوا نالایو بس چستاسو شک دی نجوڑ راوڑا یو صورت چه دی قرآن پشانتی دی سر برابری پسکی برابری پا دی خیست دلیلونو کی پا حسن نظم کی بلاغت و فصاحت کی چسنگ دا قرآن دی سمرا خوگ لگی پا جبا باندی و پسلو دغسی راوڑے خواه بی صورتن دغه دې سورته یونس کې امیلی 38 کې چې فاتو به سورته مثلی التمن نو پکې دلته هغه معنا به تر ده ها ولې چې من کې مم مثلی معنا کو او ضمیر راځي کو پیغمبر ته نو دا غینا مزلوک دیگی مزل اولی راوڑے یو صورت دا چانے راوڑے دا اغا چانا چی اغا پا مثل لی پیغمبری ستاسو پا دی عربو کی ستاسو پا دی قریشو کی چی پا مثل لی پیغمبری چی تاسو چاہتا سوک دا پیغمبر سر برابر ہوئے نظر ابن انسو دیو سر برابر ہو ولید ابن مغیرہ دیو سر برابر ہو یا مسعود ثقفی دیو سر براو چی منکیم دا سی هستشتا تیاری جوڑو لیشی نوی او آیا و تکانا پتی کتاکا نقصان دیکانا من مثلی ہی چی او پاکی تخصیص رازی چی دا آغا چانا راولے چی آغا پا مثل لپیغمبری بل پاکی پیغمبر لمثل ثابت شو دا آغا دا سو مثل لے ابھی ابو مشرکانو کی مزدکہ بہتر معنی دغا دے جسم سورت یونس کی راغلیو چمیم بسورت مثلی ہی سورہ ہود کی عمر آغلیو دیار لسم کہلتے ہیں و تلس سورتو نیات کریو بحشر سور مثلی مبتریات ان خوا اب آلتا کی راضی چلسے والی یاد کرو خوا کلی او تطول کتاب یاد کری سورہ قصص کے 49 کے چوتا ہوا آیا چفاتو بی کتابی کن تا سی کتاب راو رہے کا نخوا تا قرآن پشان تی کتاب راو رہے کا نخوا دیتا تحدی ہوئی خوا تحدی مانا بس دغی و تکی خودو شرط و تکی خود چی کدام اوکو نبا استاذ خبر رشتی آده تاسو په خپل خبره کې رشتی نیه ښا وځو شو ځاکم اروغ ولې خپل ټول مددګاران شهدا معنا کوي امام رازی اکابرکم ومن یوافقکم چې تاسو سره مرګري په انکار امر محمدین په دې خبره کې سره مرګري راغراو لیکنه شهداءکم علماء او فقها ذی ذی چیزی سره ذکر دا معنا کې راو بلې هغه شهدا چې تاسو وای دی با زمونږ لپاره قیامت کې گواہی کوي الله سره شفاعت جوړ کړی نو هغه راو بلې کنه ها من دون الله بغیر د الله نه ګوره کمال یې دا وکړو معجزه په دې طریقه ثابت کړه چې میدان او تدیر فرا حق من دون الله او ډیر فرا حق او شی او تکم کو او شی او تکم کو چې بصورت مم مثلی لګونتي معمولی شی راولې او چې څومره مخلوق ځان سره مرګري کولی شی نو مرګري کوي ها اجي په دې کې هم هغه صورت را نوړنو پتہ ہو لگی چې قرآن معجز کتاب ده ها دې مقابله څوک نشي کولی ها من دون الله خپل معنا بهتره ده بعضو اردو علماء مفسرین ته نظر واستې چې من دون الله نه معنا ده چې الله او ذا الله بندیان لکه مؤمنان او نو بیا ده خبر روانه منگوائی دی که مطلب وسعت تی خواه چکار سو کی خوراجہ مائے کہے ذکا صورت بنی اسرائیل کی راغلیو اتا تیا کے اٹا سی کی قل لین اجتماعت الانس والجن علایاتو بمثل آذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا کٹول جنات انسانان ٹول راجہ مشی ٹول د دې لپاره چې د قران مثل راوړي یو صورت راوړي نشي راوړي پاتوبې صورتونه ان کنتم صادقین کتا زریشتنی په خپل خبره کې چې ګندا قران د الله کتاب نه دی زمون پکې شک دی نو بس دا آسانه خبره ده تصدیق د رسالت او تصدیق د قران او شو زکه زادی او بل سره لازم ملزوم دی دریم او سلورم خبره کوي تخویف او بشارت دا ټول دعوات تی گو رکھا دا ټول دعوات تی سنگا چی یا یو الناسو عبدو دعواتو نو دا سی دی دلائلو تاو گو رنو دعوات تی نو دا سی دی فا علم تفعلو تاو گو رنو دام دعوات تی بولی اللہ دیر ناشنا ذات تی کپندیانو کی دا سی سوکی کا نا ا د یو بل سره مقابله شروع کی کنه او یو پړشی کنه نو هغه بل پستر کې راوباسي او ډنڈاو تاونی سي جوړغستا ما تنوي چې داسې وکول الله داسې نه کوي الله طبيعت ترغيب ورکي توبه واسړیا سوزان په مصیبت احساس کړی د سورته بقره په دې دعوا باندې ایمان راوړا یا یو ناسو عبدو چې د اور نه بچي زما باندې او زما خوخه زو در باندې رحم کوم زه د ورو بچ کوم ته ورته ځانګي پهلم تفعلوا کچره نکو ذکر قران الفاظ بدل کړه هر خبره کې د قران حکمتي تاسو نوې چې پهلم تاتو بصوره مخکې خوراغله چې فاتو کنه نو پهلم تاتو نه خبر عام اکرا پھر لم تفعلو ای که دیکی دیارو حرکتو نکو دیکی دیارو ای سخوکا کنا دخوز بندہ نشی کولے پھر لم تفعلو حرکت نشی کولے خوزے دے نشی دو زیننو توبہ دا سوچ نشی کولے چی دا قرآن پشان صورت جوڑ کی دا بلا معجزہ ولن تفعلو چرې نشه کوله تر قیامت نشه کوله ته ته اخبار بالغیب وي اخبار بالغیب ولی څنګه دینه سو خبرو چې ګندې به نشي کوله ولی اخر به وکي کنه کس کال نه نبل کال او قبل کال نه نبل کال الله رب العزت مونږ ته غیب خبر راکچ نه لن راغله همیشه نشي کولن تعبیذ یو ته وي ښا چرین شای کولے چنین شای کولے نو پزان رحمو کے سنگا ایمان راولے نو زان بچ کے داغی وورن فتقن نار اللہ تی سنگا مانا دی زان بچ کولی شی دی وورن داغ سے تخت دے شی نا داو سر دے چفا آمینو ایمان راولے نو زان بچ کے داغی وورن وقود والناس والحجارتو چ خشاک داغی خلق دے او گٹی دی اگه که هنور سنسو دی بندیان بای پکے گٹی بای تاگه دغا خشاک دے خوا نو دی نظان بچ کئے کنا خوا داوی تفسیر کشاب خوا چی فیه دلیلانی دلن تفعلو نپس داو بدے که دو دلیل دی علی اثبات ال نبوته صحة کون المتحدث به معجزا یو بګی دا معلومه شو چې الله دې ته کوم شرط یې خو د مقابله نو یقینا چې هغه معجز ده د قران معجز کتاب ده ځکه وی چې لن تفعلوا یو والاخبارو بینهم لن يفعلوا بلی خبر راکو چی دیئے تر قیامت نشی کولے وہ غیبن لا یعلمہو الا اللہ نوم پکی اللہ لا علم غیب ثابت شو چی غیب دان اللہ دے ہم پکی دا قرآن اعجاز ثابت شو دلیلان شو پا نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھا وقودو الناس والحجارتو دیوان اشکالو چه حدیث کی خوراغلی دی چې دا جهنم 3000 کال بل شو زر کال بل شو نو رنگ سپینو بیا زر کال پس نو تو سر شو بیا زر کال نو تک تور نو چې دا 3000 کال کې دې پس بلې دو اوس خو به خلق او ګټي کنه نو چې دا سو چې 3000 کال بلې ځکنه جواب دار چې علم الله ته دې هغه سویل نه دي نو ځانه غوښتل نه شي ویل کنه او کستا دا مطلب دی چکن دا دری دا رکال پس بلیدنو پا دغی دی بلیگی امونگ تا دی مافیو کی کنا امونگ دی ماف کی ننا تانشی ماف کولے تازہ کنشی ماف کولے چی دا دا اللہ عدل لے چی مجرم لے وسدا ور کئی او تا جرم کردے دی شرک نو تا لے وسدا نظر کئی نوی ما خو جرم کردے دی دی گٹو سو جرم کردے دی نوی دا دین امراد کمی گٹی دی دستا آگا گٹی دی کنا خوا چی تا تینا درگاہ جوڑ کلے ہو تا تینا دربار جوڑ کلے ہو تا تینا مزار جوڑ کلے ہو تا تینا گمبت جوڑ کلے ہو سورا گٹی دی پاکی لگو لی پاکی خوب انگلہ جو کلے جوڑی دی کلے باز خلق دا سی تمرا خرچی پکڑی پدی مزارو نو باندے خوا دکا گٹی با اللہ جہنم کی سوزی او چې دا نتا سودان خلاصول شي نه دا ګټي ځان خلاصول چې تاسو به خلولې کنه اما سکولې وام کنه چې دې کې برکت ته چې دې ګټه باندې لاس راکاګې نو مزر بد مرز بدن لوني شي خوږه وې ملري کېږي نه نور بدر باندې راشي مرز دې کې دې کې مرز نه دي وعدت للكافرين یقول عبد الله ابن عباس دا چې مراد تی نه عامه ګټی نه دی کبریت کبریت او ته وی ګوګل تاسو شه دی هغه سره ورتی دیږي نو هغه ته نه مراد دی روح المعنی وی د وقود نه مراد دا نه دی وقودها الناس سبب وقودها الناس دا معنا ده خشاک دانا چگنی اغیر پارشتا دینا دیر دی خدا تا پوسکا چی دا اور ولی بلیگی جہنم ولی بلیگی دا رضی خلق دا عمل دا وجنخا توقع دعا بسبب الناس بسبب شرک الناس بسبب عمل الناس دا مانا وقوع دعا الناس دا مانا چ سبب د بلی دود دی لا خلق دی کدی خیر کړي وې ادي شرک نه وکړي نو پورو په نه بلی دا د دې داسې وکړنو ښا وعدت للكافرین تیار پروت دی الله وې ښا رد په معتزله باندې هغه وی چې تر واستو به جوړی سړیا اوس نشته وې ښا الله وی هغه تیار پروت دی تیار کړی شوی د پاره د کافرانو دیتا تخویف وی او دام دعوتو چه گوری مکو ایزان بچ که عذابو ندی او اصی نشه اخلاسی دی سوچ پدی دعوام عمل نی کری چه عبدو ربکم بشارت ذکر کی مومنان دا ادا طول دا دعوی سر تعلق ساتی کافرین اغذی چه دو اعبدو نه انکار کرده نو مومنان اغذی چه پا اعبدو بانده اقرار کرده وبشر الذين امنوا اے پیغمبر استا په لاسو لزیر ورکو مخه او کنه دا هم ډیره د عزت خبره الله د مؤمنانو دومره عزت کوي چې پیغمبر ته وی ته لزیر ورکا زکه چې دې استا په خبره داسې ځان وایني نو توبه توبه چې ته ناشته نو دی خاموش ناشتی چې اوس به پیغمبر د خپلې جبې مبارک نه ملغلر راوباسي امون به اورو نظام ملغلر ولا ورکا کنه خوش خبري ورکا کسانو ته چیمان راوړې په توحید باندې په او عبادت باندې ها عاملو صالحات یا عملونه کړی دي نه کولی ځکه لا اله الا الله محمد رسول دواړه خبرې کنه امنو مقام د توحید دی او عاملو صالحات مقام د رسالت دی نو څومره خاستا کوچ دې یو سړی ذهن غلطی نو شیطان ولا بل پل محاکی ولی معتزله او دل طویلی دی چې چا عمل نی کړي نو جنت تنشیت لے یا خدای تو یا لکه وی جنت کې زی کم دی تخو اول و تاڑو تلے نشی کنا او که بالفرز لار شنو استاد خلق ولی نده خواه پکی دا خو یهودیان ویلیو چې لن یدخل الجنت الا من کانا هودن تم داغی ورگره سکور پدی پس لگی دلی خواه چا عملی نئی کرنا جنت تنشیت لے فاملو صالحات خواه وی خبر مروانا وکنا خواه انگی سمو تیروانا دا سی ہوایا چا عمل نئی کرنے نو آگا جنت تا اول نشیت لے اول وصروایا خواه دا یاد ساتولی که وصرا چا اول نشیت لے بیا خو بزی زکا سورت یونس کی براشی چا جنت پا ایمان سرا دے او د عمل مقام عمل سره خود درجی مرتبی اوچتی که دا عذابون نبچ کی خواه او غیزا انا لهم جنات یقینا خاصو گرد الفاظ تو پکر کوئے خواه زگڑی رو خلق را من دیکھلی خواه چه جنت نمواغسته شو ندی طول را من دیکھلی اللہ نبو لزت وی دماو که داسه کوي ان یقینا لهم خاص د مؤمنانو لپاره جنات یو نه دی ډیر جنتونه او باغونه دي ولي جنت عدن دی جنت المعوا دی جنت الفردوس دی جنت الخلد دی اډیر شي دي کنه راضی به تر وو پورې دي نو مړی کنه داسه جنتونه دی چې بهږي به من تحتها لاندې د ونو د هغې نه یا لاندې د بنګلو او د ماڼو د هغې نه نهرونه دا دویم معنی قرآن کې راغلی ده من تحت قصورها سورة عنکبوت کې 58 چلاوی والذین آمنوا وعملوا الصالحات ننبوی انہم من الجنت غرفاً عنکبوت کی 58 اتپندو سیاتو چوالذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوی انہم من الجنت غرفاً تجری من تحتها الانہار غرفو اگر برابر چتنو کہ بنهرون رواني ها اسوره زمر کې راغلي شلم آیات لهم غرف من فوقها غرف مبنيه دې پر یو قسم بنگلي د پاسه په نوري بنگلي د چومره په برزي ډوره مضبوطيږي د دنیا تعمیر خو جبه برزینو یلکه 50 نه سیوا کوم غوري اجازه نشته ها از جنت آجی سمرا پا برکی گی زورا مضبوطی گی زکر جد عرش سر تعلق رازی ویده جنتونو چت چی دے کنا اگر دا اللہ عرش دے کنا خوا نا جی سمرا پرزین دمرا من تحت حل انہار کل ما رزقو منہا بہر وقت کیچ ورکلیشی دیتا دی جنتنا من سمارت رزقن دمیعو داغی نخوراکن کل لما ازکا ہوئی چلتا کہ اگر دا خوراک وقت نشتا خوا چی سارا ما خاما او پیشمنے نا هر وقت کل لما هر وقت با خوراکی خوراکی خوراکی رزقو منها نو چکل یو دسترخان راوڑیشی یو خوراک اوشی اوشی کنا اور پسې بل راوړی شي نو قالو ذی بوی هذا الذي رزقنا من قبل دا خواغه می وی دي چې موږ اوس خوړې کنا لادلس منټه به نه شي وی ال تخلص شل منټو نه نشتا ځکه زمانه تیریږي نه نو ځکه ال من قبل چې له وان ته مخ کراولې شو موږ خوړو دی بوي ښا دا معنا د ابن جریر قتاده او سودی تری والا کی چمرات د من قبلنا د دنیا دی چې دا خورا وړي شی مونږ ته په دنیا کې مونږ خړلې دي وګورو تا نو خلقتنا مطلب پوره نه اغسته هغه ته نه داسې مطلب اغستري چې لکه سپکواله ته پیدا شي اکه اوسړي له تر ډوډۍ راوړې او سره دا هوي چې لري دا خو هم وسو خړا نور سنشته خو بینډۍ دی بینډۍ دا خو وسو خړا وي دا اوس په کوالي خبره او جنتیان په دې طریقه نه وي چې رزق نام من قبلو هغه په دې طریقه وي ګوره چې دلته موږ د کلی یو ناشنا دا وینو کنه سمرا خوشحال شیر کدا خو زمونږ د کلی هغه دا خو زمونږ د کلی هغه وګی دی وګورو تا دا خو زمونږ د کلی هغه غنی دی سمرا خوشحال شي دا بندا ولي د کلی می ویولی دا کنه خوشحال شي تر څو چې جنتیان په جنت کې د دنیا دا می ووی نه کنه زی خو به پیجنی نو ډیر خوشحال وی چې لکه هندوانه می ولی دا لکه خربوزه می ولی دا او یې لکه مالټا می ولی دا خضورا جزا سے خوبا نہیں کنا خوبی جنگلی خوبی کی گی کنا نو تیر با خوشا لیش او چنن دل تا تا یو سڑی پا میل مستیا کسو شی کی دی کنا او تا والی لاس نو اروڑی چیر دا خوراک شی دی آو کنا وی دا آغا انا ناز واتا وی کسو واتای پاوم ما خوی گن دا سی شون تایغون تیزا آو نو خلق ولا لاس نور وړي دغه چې پیژني نه کنه نو یریږي تینا اجي پیژني نو ډیر خوشاله شي ځکه وی دا معنا کوي چې دا وګورو او حسن بصري دا وی چې نه په دغه جنت کې چې یو ځل ولا تعامن راولې شي او دی اخري بیا راولې شي نو دی وایي چې دا همغه وسخاله نو باقي کې ځان له پیسو چې ملائک وو ته وی چې نه رنگ یې هغه څه دی پند هغه څنګه دی او تو به متشابه راولې بشي دي تا مې وی د جنت یو شان پرنګ کې او جدا جدا په فن کې درې معنا داوم کې د رزق نام ان قبلو څنګه رزق په ډیرو معنو سره راځي کنه دی به وي چې دا مې وی د سنه جوړې شوې دا زمونږ د هغه عمل له جوړې شوې چې مونږ له توفیق راکړې شوې او مونږ له توفیق را کړی شو نو مونږ منځونه کړیو نو مونږ تلاوتونه کړیو نو مونږ روزی نیولې وي دا رزق مونږ ته چې ملاویږي دا هغه عمل په سبب باندې چې رزقنا وفقنا مونږ له توفیق را کړی شو راړي و چې دي تا دامي وي یو شان پران کې او جدا جدا په خوان کې ولهم فی ازواج مطهرۃ رضید پارا پدی جنتونو کی بیبیان دی پاک ساکی مطهرۃ امام راضی ہوئی مم مساویل اخلاق ناکار اخلاقنا ومن جمیع الخصال الذمیمت از طول ناکار خویوننا التبت خویو ناکار خوی نشتا دیکھا ظاہری و باطنی قوم بیا خالدون لوی نعمت داده دا مخ کی خواسی پا دنیا کی همشتا دی پا نم بانده کورو خلقو جور کری دی کنه خواه واسی پی کرده دی اب یا نیت دور کری چی دا دغیدی کور دی اب آزو خوبا که دیر کفر ترسی دکا چې د جنت څخه خبرې مبرې اورېدلې کنا مې وی نهرونا ناغای پا که طول جوڑ کری مطلب ازائی چه دا جنت تے کنو مونگا جنت کو مونگا جنت پا دنیا کی منتے دی ہوئی خوا نمانزا و دست احجت نشتا مونزا و دستا خوا تکا جی جنت کے حسوک مونزا و دست نکی کنا خوا دا گورو تا دا سیمشتا دنیا کی خوا نلاوی عرص و پکی خو خلود با پکی نئی خوا خلود با پکی نئی تا چه کور تاو گوری بیازان تاو گوری اخپل والو تاو گوری ازی ناشنا قیمتی قالینونو تاو گوری کنا نو دیر با خوشحال شی کنا قولکا چه دا تاوس خپل خپو تاو گوری دا تاوس نده دا دیر خیستا ده نو دیر چیزان تاو گوری نو گردیگی خوچی خپو تاو گوری نو بیا خپشی چیارا دا خپی موی خپلی ندی خواه دا ورج پردے را کړی دی پی به بدرنګی تور وینو ښا نو ته بخپو ته ګور کنه ښا خالدون ته بګور مې شواله بګی نشتا لګی روزی به ای او جنتیان به مې شي ښا دا یو بیان او یو منزل ذکر شو ښا دا و ذکر شو دلیلونه به اعتراض او چې زمونږه شک دی نو الله وی شک به وباسو او شک به ولي پریږو راوله یو صورت بیا وته وی چې نشه راوله نو جهنم ته بزین استاد خو خزن ایمان راوله اکه ایمان هم راوله بزا نعمتونه زیرا شه وګوره ها کورونه پکشته ده نو خوراکونه پکشته ده نو بی بیان پکشته ده نو خلود پکشته ده سلور نعمتونه ذکر کو بچ دی او سړی طبیعت خرابی کنه انمنی نو بلې ته راځو کو ویا دا خبره هټیک شو او چې د دې مقابله څوک نشي کول دا هټیک شو ها بیا څه چللې ای بیا دا چللې چې د قران کې داسې اورو داسې آیاتونه داسې مثالونه چې هغه د الله د شان سره لایق نه دي نو موږ ځکه چې دا خو د خدای کتاب نه دي کني په دې کې وځه ان کبوت او د زوباب مچو او د ماشی ذکرو دا رزل سيزونه دي او با قاعده به داوي چې اما يستحي رب محمد اي يضرب مثلا محمد دې رب له شرم نه ورزي چې دې دا مثال نه بیانې ه ظالمانو دا اغي دا لفظ ویلو نو قران زکه راول چې ان الله لا يستحي دا دې ته مشاکلت وي ښه اغیزا سویلیو نو قرآن زکا دا لفظ راولو چدا مخی اغیویلی دے گواری خپل رب تیدا نسبت کرده چی اللہ لشرم نوردی چدا سی مثال نبیانی چی اگر دا شان سر لائق ندی دا نو دا پینزم خبر دا او جواب دا شبهی دے ان اللہ لا يستحی بیشکا اللہ نپریدی یو قرطبی دیما لا یترکو هغه چې دا وځي نه با خبره پری تا غو باندې چې شرمېږي نو وی نشم کوله خبره مشران ناستی او کنه شرم ولا ورځی کنه او لا ذات چې لا استحی تحیان دې نو بازو کویلی چې رضاله متشابهات نه دې موږ وینا درمو ذ شابهاتونه نه دي دی یو لفظ چې حقيقي معنا کوي یي مجازي کوي نظام شابهات نه دي اچ ځوان نه نو بیا باغه مت شابهات نه ښه نو استحیا هيا استحیا دا داسې یو صفت ده بندا چې تک انقباض راشي ملامت شي نو طبیعت خراب شي دې څه ویلی او الله ذات دین پاک دی هغه باندې ذات حالت ناراضی ښا ها خو لیکن لازمی معنی شته کنه د حیا سره دا لازم دی ترک ها چا چې حیا ورزي هغه کار نه کوي بیا اگر کا کار نه کی بیا پری کنه تا کا حدیث کرا ویلو چې نبی علیہ السلام تاسو کړه او صحابهونه چې کوم ونه دا چې پند په شانتی دا صحابه ټول مشران کشران ناس توخه اچھا هغه غونو کنه بیا نبی علیہ السلام په خپل وی چې دا کجوره ده کنه عبد الله ابن عمر وی پلار تابعیا چیر زمالل راغلیو چې دا کجوره ده ناغه وی ویلی پدیو کنه ګوره زمون بډیر زیات هغه مال حیا راتلا چې ابوبکر او تو موټول ناسی مشرانو او زه ماشومی من خلق وی چې ګوره ته تکوره دا حیا د وجه اغه جواب پری خو د کنه نو حیا سره ترک لازم دی نو دیو جن لا یترکو معنا کوي نپری دی الله بل زار کارو د متشابهات نشي نو لا راغله دی اثبات هنشت لا استحیخه نپری دی دا خبره ای ذریو مثلا ما چې بیان کیو مثال د مثالونو نه هر قسم مثال ضرب بیانول تویخا ذکر اللہ مثال بیانول یا هر سو اغیط حق ویلش اور صورت احزاب کی راغلیو راضی ترپن کی واقعہ واصل کی نبی علیہ السلام چرتا ولیمہ کریو انو خلق بیرا وستاو روڑے بے خوڑا بیا برا وستاو نو آخری کس کسانو چی اغی روڑے و خوڑا نو ڈڑی اوالی او خبری شو روکڑی گروہ دنبی علیہ السلام پکور کی اللہ دا حجاب حکم نور آگل نبی علیہ السلام با لار چکر بے اولگا و چرا واپس با چیغی بطلی نچو بے کات ناس با بیا با لار غیچ تا پاس نو حکم را آگل چیزا دعیتم فتخلو چیزا ودر کریشی نراش فیضا تعیمتم فانتشیرو چی خوراکو که نبیا خوری گئے ولا مستانیسین علی حدیث او خبرو تدغم کوئے ولی ان ذالکم کان یؤذی النبی تا پیغمبر تا تکلیف ورکی فیستحی منکم اگا حیا کئی نتاستا نوی چوز ملمتا و تداوی چیزا کنا زکنا پخړې خو د لاس راخ کنو زکنا نزا څوک ملوا ته نوې کناخه نو فاستحي منکم والله لا یستحي من الحق الله خو خپل خبره کوي هغه چې انا شرمی کی ناو یری کی نا زکه دلته کی ذری واړه معنی دی ښا نپریزی الله نه یری کی الله او نه شرمی کی الله ذریواله صحیح ښا چې بیان کې مثال له مثالونو نه بعوز وطن کزماشي مثالی سورول کې فما فوقا یا ذین غټی لک اتی ولی قران د دې نه شروع کړی دا کنه تاول نه نو بعوز یې یاد کړی چې دا پټول کې وړو کې ده او چې اخر ته خبره تلې سورته فیل ته نو اتی یاد کړی ده نو دا مطلب شو چې کله په مثال کې معاشي ذکر کی کله په مثال کې هاتی ذکر کی دې کې دا حکمت یې کنا ته جواب مطلب دا دی چې ګوره تاسو د مثال په حکمت نه پوهیږئ تاسو د مثال نه څه خبر یې نو بس صرف دا موریدلې چې دا مثالونه چې پیش کړي نو دا د جاهلانو خلقو کار دی نه نه ورته بعوض وطن یہ ذکر کرے دماشی مثال گورو تھا دماشی مثال پدی کہ اللہ سمرا حکمت ندی زکا حیات الحیوان دولی کے پسور بالپین حیات الحیوان کی لکلی دی چ ان فی دماغ البعوضه ثلاث حصص دماشی په مازغو کې درې حصې دي ورته 400 فوټ پکې فاصله دي خو الله ته معلومات درې حصې دي پکې الاولى للحفظ اولی سبق دا حفاظت تا سیکورٹی دا ماشی دے کنا مچ سشے دے دے ماشی چناستی و تمامولی و انتظاتی و خود انو بیا نئی ولی اگر پوئی گی چی جو زدست تلاس کئی بد بیا بن اچی تا غافل شن دے بیا راشی دے تم رو دے اخپل حفاظت کئی خواد او دوی ما ای سبا کیوی دے فکر دا دے چی ناستی نو فکر کئی خواد تو وہ چی وزیر اعظم صاحب ناست دے دس فکر کئی فکر کئی چی را سرنج با کم زی لگو ما وی نا کم زی خواگا دا گوری چی کم زی دکو سرنج نو دے دورا زبردست تجربہ کار دے پول زان را را سیا دے دے فکر کئی دا ادری ما ای سبا کی دا ذکر دا ولی چی واگ لراشی نوی جیم او ایزا خو سبق پای ما توبا دار دکار دکار او بیویلی چی سمرا اندامون پاتی کی دینو پماشی کی داغن ازیاد تی داغن سلور خپی دی او دادو ویشپک خپی دی نیا تینا غٹ ندی خوز بلی دادا چی دا تیم خرطم دے دوم خرطم دے خدا آغا خرطم آسی سو بارے اگر ایک سشتے نا او دا دا خرطم ڈٹ دے نگوری دی چی پاتی کینی کنا سمرا غٹا سرمن دا نپاگی کی خپل خرطم او سرنج نا نباسی اوی نا تیراو باسی خوا ناغا ناش ناش کدے ناش ناش بروز وطن توبہ توبہ زکا صاحب دکا شاپ ہوئی چی آمین یرا مدل بروز جناحا یا من یرا مدل جنوح بروز جناحا اے غزات چکل دا ماشے پلی وزار دا سرو رو خوری کنا او پاسی لکا دا جازو نو یا اللہ تیوینی فی لیلت فی ظلمت اللیل البہیم العلی علی پاغ تیار شپی کی چیاغا ولپ ول تیار دا ولپ ول تیار دا او تاغوینی جدے پاسی او کم پلزی تکا دا ٹولکار خود شپی سری کا نخا ابیا وی چې ومخها فی تلک عظام ومخها فی عروقها فی نحرها تو هغه نلیوم ویني چې د دې مړای په دې رګونو کې ده هغه استاد نظر نه بار نه ده ماشي څه شي ده چیزا کی رگونا دی او مرائی ہے دا او پاغی کی حروق دی او پاغی کی نلے دی دا دا اللہ پا علم کی دے کنا خوا علم محیط دا اللہ علم محیط دی تویلش خوا نگور دی که دری قولو چیزا اعتراض دی کرے ہو چ اللہ پاک دا ذکر کړی دا ذکر کړی مثلا ما یو قول دا چې دا تغه یادې چې سورته حج کې راغله زباب سورہ انکبوت کې راغله اوس یو تیوی چې دا قول ضعیف دی ځکه چې هغه ته سورہ بقره وروسته یې نازل شوی اخو لا نو ذکر شوی نورم د سند په لحاظ سره ضعیف دی او دویم قولدار چې دا مخ کې یادی چې رعد او برق په مثال کې ذکر شو مثلهم کما مثل الذی استوقد نارا دا یادی چې په دې اعتراض وکړو چې ګور دې مثالونو ته او دریم قولدار چې نه هر قسم مثال هر قسم تخصیص نشته دی چې قرآن کم مثالونه بیان نه بیان کړی دي نو پاغي اعتراض کړو او دا معنا به تر راخه تخصیص طبقه ایت نشته کنه چې بیان کې او مثال د مثالونو ناماشوي یا زیات تدین فوق اوس حکمت ذکر کوي چې مثال کې صحیح حکمت دي فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم فای بیا را وړي دا ځکه دا د مخکې مثال سره لګي ښا کله چې الله مثال بیان کی نو خلق دوه قسمه شي دنیا کې یو غي چې هغه په مثال باندې پوه شي فائدې نواخلي او هغه په علم کې اضافه راشي پس هغه کسان چې ایمان را وړي دي موحدین دي تعوذ سوره بقره او عبدو یمن لدا فیعلمون غیپوشی انه الحق من ربهم چې دا مثال بالکل حق دې ته طرفا درب زدینا حق دې سبحان الله جواب حاصل داو چې ګورا ته دا مثال به مطلب نه پويږي مثال چې الله بیانې نو د مخلوق د پاره بیانې او خاص کر د دې د الهاو لپاره چې تاسو الهه دومره عاجز دي چې ماشه نشي پیدا کولې مچ نشي پیدا کولې کوم چې نشه شي تختی په پنځو کې نو هغه نشي هغه د هغه کې د الهاو عجز بیان او د هغه سره دغه مثال نډیر برابر دی ښا فیعلمون ان الحق من ربهم چې رښتیا خبره ده ماشه خدای بیا هم جو اندیشې ډیر پیدا دي پکې چې نبی علیہ السلام ویلو چې لو ان دنیا تزنو عند الله جناح بعوضه کذی دنیا قدر الله سره دومره ویل کو زر زماشي لما سقا کافرا شربت ماءنا کافر ته به ګټو بنو ورکړي ځکه هغه ګټو بوم د دې دنیا دي کنه چې دنیا الله ته محبوب وي نو ګټو به هم چاله نه ورکول خپل دښمنان لخوا وسمره ورکړی ولا او په خواغي سره دي راشنو نه خواغي سره دي دا ځکه چې دا دنیا دا الله نه ځ خوخه نه چې کوم شی زبند نه خوخ نو دشمن ته وړاندې کوي ورکول شي نو جناح بعوزت نه راوړې ښا دماشي د ورزر عمر قدر الله سره دي دنیا نشته نو خلق سره ډیر قدر ده نه حکمت پکې داو ان الحق مجدا بالکل برابر دي جديد حال سره برابر دي جديد الها تمره عاجز دي چی څه نشي کوله ها دا کومه فائدہ شوا علمي دا په مثال کې علمي فائدہ شوا فيعلمون دا علم مر له نعمت شته دنیا کې ادا په مثالونو سره حاصلېږي ها اولی مثال تبدوی ها ما الذين كفروا او کسان چې کفر کړي دي انکار کړي دي توحید نه انکار کړي دي او عبدونا ويقولون انغی علم نشتا نو شور جوړ کی ويقولون او شور جوړ کی اسوی ماذا اراد الله بهذا مثلا استفهام انکاری دی کته ته ډیر وای چې دی کی دا حکمت دی کی دا حکمت دی دی کی هیڅ نشتا ها دی کی څه دی ښا سم مطلب دی دا الله په دې مثال سره چې بیان وکم سم یعنی هیڅ مطلب نشته دی ها دغه پاکستاني چې زمونږ د الهو بی عزتی وکړه نو هیڅ مطلب نشته ها په زمونږ په الهو پسې راغسته ده او داغی توحین کئی داغی بیدبی کئی دقا پکشتا انور بکی ویس نشتا خوا سمت لب دی دا اللہ او سی را دیکلے اپدی مثال بیانو لو سرم نو اللہ جواب کئی او دیتا فیدہ عملی ہوئی خوا دا اس فیدہ عملی شورو شوا چی پہ مثال کیو گورا دا حکمتو گورا چی مثال بیان شکنا نو دو دو دو اپانی پانی خلق یذل بی کثیرن فیدادا چلا گمراکی پدی مثال سره ډیر اغي بدو غني اغي نفرتو کی ويادي بي كثيرا او هدايت کي پدي سراډي روتا ادي نغټه پیدا شته چته پکی گمراه او هدايت والا او پی جنې ښا دا په مثال سره جدا کیږي او سوم چې ته چا سره ناستې کنه او باس و سره شروع کې مشرک سره او هغه لګیا او صفاتونه کوي صفاتونه کوي کنه اته ته یو مثال پیش کی چې ګوره الله مثال پیش کړی ده یاره او داسې سور شي او داسې وسترګې راو باسي چا او کنه وي تاسو خو بیا ته به یې کنه اولیاء و بی ادبی کوئے کنا اولیاء رکیو توائے نتا تو معلوم ہے چدا پکیا گمراہ دے خوا امی پی جندو یذل بیہی کثیرن خوا ویہدی بیہی کثیرا اجلو کٹی خالی و ذہنی او اقل مندی کنا اگبا ہدایت حاج باس پوشو مخوا چی قرآن مثال بیان کنو پوشو مخوا پو یذلو کی رد دی پو معتزلو باندی ولی دی معتزلو دغا نظریه دخا چی اللہ بوی چر دی بند پا حق کی دی گمراه کار نکی دی شر کار بنکی دی فساد بنکی بلکی بندل با خیر لٹی نوائی یذلو کی سمت لب دی بیا اخو اللہ پا خپلوی چې د ګمراه کوم په دې سره ډیر ګورماته زلې چې دې کنه هغه توبه نو باسې توبه خدای او دا تعویلات کوي ښا دې ذل معنا سکي او يحكم بالتلالته الله فیصله کوي د غیظ تلالت چې دا ګمراه دي ها ګمراه کوي بل څوک او الله فیصله کوي الله نه اوچت بل څوک دی عجیب خبره کوي ښا بدا داغی تاویلات تی نخوا دی ذل نمانا دی چی احکم بالتلالت دا چاویلیو دا تاویل نده دا تحریف ده دا قرآن خوا کمراکی پا دی سارا دیر بل سوال داده چی اگر پا مثال چی بدو گانی کنا ناکو دا مخکنام گمراهو مشرکو نوسنگ گمراہ شچی ذل بہی کثیرن جواب دائی چمرات نزیادت تی خواہ دبروت سورت مریم کی راشی چی اللہ کل مومنان تا ایمان زیادتی ہدایت او کافران تا کفر زیادتی نزل تباغ مانائی خواہ گمراہ کئی نزیادتی گمراہی پدیسرا دیر داغ چاہ ویهدی به کثیر او ہدایت کی پدې سره ډېر خلکو ته دغه حکمت عملی بیان کو چې ګور په مثال کې عملی حکمت ته علمی حکمت ته او ته مثال خنۍ اوس پدې باندې بیا اعتراض وکړه چې دا خو حکمت نشو ولی خلق په گمراه شو وګور ته مثال خوشې دی نو چې خوشه دې نو یذل به کثیرن چراغ پدې سره خلک گمراه شو نو الله جواب کوي او ما یذل به الا الفاسقین نه نه مؤمنان په دې گمراه شوی فاسقان او کافران په گمراه شو ا دغې لپاره خو ځکه خلک کنه ښه نو گمراه کې الله په دې مثال سره مگر فاسقان فاسقان څوک دي ابن کثیر وی عنی بهذه الايه مقصود په دې آیت سره څوک دي عنی بهذه الايه جميع اهل الكفر والشرك والنفاق دا ټول فاسقین کې دا ټول مراد دي چې فاسقین یې ویلې ها اصر اپ یو سوال داو چه یذل بهی کثیرن خو پخپل زیده پاگی بانده اس گرد و غبار نشتا قیاتی بهی کثیرن دا خو پا ظاہر که زکا مشکل ده چې هدایت وعلى خلق لګ دے هر ځای قران وی وقلیلن وقلیلن الا قلیل او کفر والا ډیر زیات دي نو ذاتی ته څنګه کثیرن وی ويهدي به کثیرن کنا جواب دادے چدا کموالی یادی کنا قلیل قلیل داد انسان پر نسبت سر مونگتوی چی تاسو گو رہے استاسو پر نسبان حق پر دیر لگ دی کنا آو کنا اللہوی زما پر نسبان دی لگ ندی زکا چی اللہوی ما تا یو مومن دل کنو کافران نا دیر خکاری یو لکنو نخا دا برا چی روز تو بیا وضاحت سور مومن کے و شورا کی او دیدے کہ قول سفیان قال سفیان پسور بال پینے والی کیا دیر قیمتی خبر ہے اگوی چلو ان عالما واحدا متبعا لسنتی لو ان عالما واحدا متبعا للسنه على راس الجبل فهي جماعه كي يو عالم دي يو متبع السنه او دغره په سر کې ناس دي اړو سوچته نو سر نو دې ته جماعت ویل شي ها دا یو نه دي دا جماعت ته انتر اجو کې یو یو واحد ته جماعت وې نو دې نو سور جوړيږي ویهدی بهی کثیرا اللہ وی تاستا بلک کاری خوا ما تا دیر دی زبا که دانور رشوارم نخوا دانور خوا اللہ زخپل کتاب نیستی دی اگوی زمدگا زمان پنیز بندیان ندی اولای که کل انعام بلو مزل اگو انعام نگو مراکی پدی مثال سر مگر پاسقان تفسیر دا قرآن پا قرآن سر گورا د فاسقین تفسیر کوي الله چې تاسو فاسقین نه پیژنې چې تاسو کوي نو په درو جملو کې تفسیر کوي الذين ينقضون عهد الله دا کسان دي کنه چې اول خدي د الله وحدانیت تبا کړي دي نو د لوم به مرز ده ښه ينقضون عهد الله ابن کثیر وی التوحید اگر وعدہ دا اللہ چی پازل کی تناغستی واچی علستو بی ربکم اگر ما تکڑی دا من بعد میساقی ہی پس دا پخوالی دا غینا میساق مصدری میمی دے ومانا دا وسوق سرا مضبوطوالی مضبوطوالی پس شویو بالکتب والرسول ونسب الدلائل چی گورا اللہ پی کتاب نازل کلو الله پیغمبران راولېګل الله کائنات پیدا کړو اسمانونو زمکه غرونو دریابونه د څه لپاره د خپل توحید لپاره نو نور مضبوطی اسنګ یاره زمای د خپل توحید مضبوط کړي ابن کثیر مویدی دی کې چې واهده الی جمیعهم فی توحیده واضح ټول سره کړو په توحید کې څه دې هغه وعده څه ده چې ما وزع من ادله دالته علی ربوبیته چې کوم دلیلونه دلالت کوي د الله پر ربوبیت باندې دا قواعده ده کنه چې ته بر او ګوره کته او ګوره بیا وې چې ما خلق ته ذا باطلا دا قواعده ده ينقذون احد الله او مشرکانو ما تکړی دا امبازی میساقی یوا دویم ویقتعون ما امر اللہ بی ان یوصلا او کٹکی اغا احکام چی اللہ امر کرے پاگی باندی چی دا بساتلی شیم مرتن سنت تی دا سنتو بحق کی خوا اللہ سور ویلی دی قرآن کی خوا چی اتیعو اللہ و اتیعو الرسول اتبعو فاتبعو بیا بیا ہوئی تابیداریو کے تابیداریو کے ما امر اللہ بھی ایو صلح چې دا وساتل شي ښه د یوسف له دقه معنا ده بل وصل رسیدو ته وي نو یوسف له سمانه چې الله امر کړی دی چې دې تبا رسیدل کوي په دې باندې عمل کوي کوم دې که حج دې که روزه ده څومره عبادت چې دې اسلام نو الله ویلي بندتا چې دې تبزان رسې دا په عمل کې راولي ګوري او یقطعون هذه کټکی او یفسدون فی الارض دریم عیب دار چې فساد کوي په ځمکه کې قرطبی وی یفسدون یعبدون غیر الله لوی فساد دا ده ښه نن چې په مونږ باندې درانه ده توبه خدای ته درځین په خپل ویننه مونږ سره خدای غشي نشته ښه تاسو سره دی نو وای چې دا دې کیسه سره راځي توبه تاسو خو پکې مراوله توبه ډیر ناکاره کار خدای دا دغه درانه ده دا هر څه د شرک نه پیدا کیږي ګوره ها دا هر څه د شرک نه پیدا کیږي دا ظلمونه دا حرام دا سودونه دا رشوتونه دا زناګانی دا غلاګانی دا ټول د شرک پیداوار دي یفسدون فی الارض فساد دی بس دا نور څه نشته چې تاسو یې چیرې دا پلانه دا دی پلانه دا نا دا خلق دا سی دی او بیا اغا خلق چی دا غی پلاس کی اقتدار دی او طول دا یفسدون یعبدون غیر اللہ امام راضی مانا کی یفسدون اصدو عن سبیل اللہ دا اللہ دا دن خلق منی کول دا خو سر دی دا خو دوار یوشی دی خانا دا دن منی کول نور سنگی تو بخو دی دا دریواله ذکر کول چې دا د فاسقین تفسیر دی چې قران په خپل او کخه اولائک هم الخاسرون دا دری ایبونه ذکر شو کنه دا دری ایبونه ګناهونه جرمونه وال خلق چې دي هم دي خاسرین دي ته خسران دوه معنی دي یو معنا دا چ الذي يعمل الاعمال ولا يجزى عملنا كي او بس هباء منصورا ني ثواب شتا او هیڅ نشته ده ها درته خسران دي توي تاوان دي توي کنه اځه معنی ده هلاکت نو ده یو معنی دنیا سره لګي چې عملونه برباد شو منځونه برباد شو روزه تراویو عرصے پر بات چولائے کم الخاسرون او قیامت کی خوالاکت تے نخوا تا پینزم خبر آواز شبہی جواب چوی دی کی مثالو نہ دیو تا زمان پستر گو خن لگی نو نالا ویستاستر کی خرابی دستا عقل نشتا دے مثالو نہ خوٹیر دا حکمت دا پار اللہ بیان او دا دین پس دشپگم خبر پدی باب کی او هغه کې سلور نعمتونه پکما خبر صدا تذکیر د نعمتو اربعه سلور نعمتونه الله مونږ ته یادې ښا ناول نعمت ته یادې چې بندا انسان تا سره ما سبت کړی وري د مطلب د آیات دا ده ښا او کوم ځای سره لګي نګورا کیف تکفرون دا آغای ایو الناس عبدو سرم لگی شروع تا توحید بیان شو پیندو دلیلونا او سمارا دا تا بیان شو نو کیف تکفرون تبیاو لشرک که دا خدای سرم پو عبدو باندی ولی عمل نکه دا آغای سر لی کیف تکفرون عجیبا خبر دا سو مسئلہ بچا تا بیان شیو اگو بیا شرکو کی ذکر تشرکون معنا کی مفسرین ها چې تعبدون لو عبدو معنی ونه منل تکفرون کرال کنه ها زم دین از دې سره لګي چل رب العزت وئی کیف تکفرونا سورکارو نکے دستا دا خویاو کفر ندے ولی ینقضونا عاد اللہ یقطعونا یفسدونا تا ہوتے نب دا یانا دے گیا جو لکڑ دا سکے دا زمر کفر سوکی کیف تکفرونا باللہ سرنگی کفر کوئے پا اللہ بانی نسمانا سرنگی ماتوئے دا اللہ وعدد توحید سرنگی ماتوئے وعدد سنت سرنگی فساد خوروئے پزمکہ کی عجیبہ حلق یہ کیف تکفرون باللہ دا معنی دوار دا زجر دیخوا دیتا دا زجر معنی آوئی چت یا یو الناس عبدو سرائو لگے چولی شرک کے مسئلہ دا تبیان شوان پہ دلیلو نسرا اولی دا دری والا گناہو نکے دا خدای نا نیاری گی ادری ما مانا ترغیب دا ادری مانا ترغیب دا لکہ اسڑے تکین ہے ورتوے چی اخر را توا ہے کنا چی ما تا سر ثبت کری دی وڑو کے ملوے کڑے تعلیم میں دربان دکڑے دے ستا درانه درانه پیسونه او داخلی ما د خپل جیب نه کړی دي کنه نو کی پته زما ز کم یو نعمت نه انکار کول شي کم یو نعمت نه انکار کول شي چې من نه ذکر در باندې ای نعمت تنکرونا دا معنا ده ولي کیفا سی بوی وی د کیفیت نه ده امراتن حال له نمانا دا پا کم حالت کی تاسو انکار کوئے دا اللہ نا او دا اللہ دا نعمتنو نا لکا فبی ای آلائی ربکم آکی چراغ لیو خوا خوا اس وقت ہوئی چلن بے نعمت تا خیمہ بیار تدویم نعمت خیمہ چداغی نسوک انکار نشی کولی خوا اگوالو والا نعمتنو تا نیا دو ما چی سار دی چیکر سکلی دا ناشتہ دی کلی دا ٹیٹا و بیاو نا نا لولی نعمتو نا تیادو سرنگی کفر کوئے دا اللہ سر او شرک کوئے دا اللہ سر او نگو رہ دے نعمت تا چی وکنتم امواتن تا سنوے پا دنیا کی او چی نوے نمڑوے کا نمرک سی رکی دو تو ہی پلانے رک شو یعنی مرش کنا چی مرشی نو رک شی دا دوار یو بر سر لازم ملزوم دیخوا عدم ویتا سو پا دنیا کی ملو یو خوا غدیر لری مرگ دی غدیر لری مرگ خوا سور زہر کی براشی خاوروا او بویو بوٹی تی پیدا شو رزق پیدا شو انسانو خوڑو دا بدن تراغی او ډیر وګت مزال لخوا او نزدی موت دا دی چی علقتن نطفتن ثم علقتن ثم مزغتن دا پرحیم کی سوی پرحیم کی امواتن یو روح پکی نین ها مڑی کا نخوا نویتا سو مڑو فاہیا کم نالا جون ذکر پذی جون دنیا سرا چې دې ته حقيقي ژوند نوې حقيقي ژوند څه ته وي چې روح په بدن کې دا حقيقي ژوند نشته ده کنه ثم يميتكم بیا موږ کوي تاسو ولي روح بدن واخلي کنه دا موت چې د دنیا کې نن جاری ده او خلق روان ده ښا خلق روان ده که خوشاله ده که خپه ده ثم يحييكم اب یا بم جون ذکری په قیامت کې په حیات حقيقي سره چې روح او بدن دې دا وګورو تا جو مرګ او دو ژوند دا قران هر ځای کې بیان کړی ښا جو مرګ او دو ژوند ولي امواتن یوشو ثم يميتكم دوشو ښا احیاکم یوشو ثم يحييكم دقا قرآن ذکر کئی هر ځای کې خواه دا برازی سورہ حج کے 66 آیاتو سورہ روم کے 40 آیاتو سورہ حامی مومن کے 11 آیاتو سورہ مومنون کے 14 آیاتو پولو کی دقہ خبر رکھا حج کی اموئی هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم 66 روم کی مویلو 40 کے چلاو اللذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم تو دا خدایان دا چل کولی شی اصور حامی مومن کے ہو دیرخ کا روخا چی قیامت کی وزی اقرار کی اولو سمیاتو چی ربنا امتنا سنتینی و احیایتا نسنتین اے رب زمونگا دو زلدی ملکلیو دو زلدی جوندی کلیو گو راغی ہوئی کن اگی خود دروغ نوئی کن او دا قیامت خبر دا تک دو جوند دا دو مرگا دی خوا دا زکو آئیو چی داد عبادی مفسرین و بلا معنی کلی دا بس خود مخی رست نگوری خو وی ویوی تاسو ملو نوی فاہیا کم جوندی کڑی تاسو سم یمیت کم بیام ملو کئی وقت پو وقت باندی جنازہ تیاری کنا نگو ری سم یحیی کم بیام جوندی کی پا قبر کی نگو رو دین امرات حیات برزخی اخلی سم یحیی کم خواہ نو آیا دا آخرت اگا حیات تبا کیو خوڑو چیار آیات کی راضی غصو شو آ حیات حقیقی ہوتاو خوڑو او حیات برزخی حیات ندے ولی حیات حقیقی اگتوی چی روح پا بدن کی او در قبر تعلق روح با بدن نیستو شان ورشاہ رحمت اللہ علیہ وی مشکلات القرآن کی چی در قبر تعلق روح با بدن نیستو در طولو اتفاقی مسئلہ دا بیار آگئی ویغستت نظور پگرانا املائک راغلیو روحت نوست کچر نیکو نو پا برے اولو اسوان نو تا اکبادو نظور مزمکی لاندی دا بیار کم زین را آگئی دا غیب خیال نو نو ادیب تیرا تختی دلی یا سلیت عجیب خلق وی روح راغ روح راغ روح بیان روح با قیامت کی راضی سورہ تکویر کی براشی و اذن نفوس و ذو وجد روحنا باز بزنون سر علت کی یوزے کی گیم دنیا کے نا درس چاوی لوگا دیکھ سمر نقصانات تھی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی فتح العزیز کے چی اغوئی چه ده یحیی کم نتو برزخی حیات واخلی چه پا قبر که جوانده شو خواه یرا دل خطل واری خواه نو اوس را تاو آیا خبر باوس که چه بیا مر شو پا داغی قبر که کنه جوانده ده جوانده ده نو که وی چه جوانده ده نو قیامت که با جوانده جوانده کهی قیامت کے حالہ ویدو با ہمڑی جوندی کو مکانا استاخو مد دین داشا مذہب چیدے با جوندی طول نو جوندی با جوندی کئی ویہذا خلاف الاجماع و خلاف النص تاو دا اجماع خلاف تاو دا قرآن خلاف او کوئی چنا بے ملکو او نو دا سورہ دا خود دری دری شو دری حیاتا و دری موتا شو ادا کم دے که دو حیاتا قرآن خود دو دو ویلی دی ادا با کتارا ویستخا دا بالکل دا قرآن تفسیر نشی که دے غلط مانا دا چسوک دا یوحیی نمرات دا غاخلی خوا اگی دیتا کتلی چوی سمیلی ترجعون نوی دا دین نمرات اخروی حیات تے دا خو ہے ترجعونی ویلی مانے روجو کولشی چی جو اندیشی نو بیائی صاحب کتاب لمحشر تزی او بیا دی اللہ تبتا تو واپس کلیشی دو ایم نعمتو اللہ وی تا یو نعمت دیولی دو تو چا پیدا کرے او تو کم دیوی تو سنگ پیدا شوی بیا سنگ شوی زما پلاس کیا اوڑی راوڑی او بیا ام کفر کے کیم تک فرونا اس ورطوئی چی دا دنیا وینی تو دا اللہ چال پیدا کرے دا برا اسمان ناو کتا زمکی دا کور میں چال جوڑ دا ماتا دا جوڑ کرے نگولی دا ماتا نعمت ناشکر کے بدبختا والذی اللہ ذات خلق لکم چی پیدا کری استاسو دا پیدی دا پارا ما پی الارض جمیعن اگر سوچی بزموکا کی دی طول غنڈو نو پا دی اشکالو کارا چی طول خود فیدی ندی شرمخانو خنزیرانو مارانو دا خود فیدی ندی فیدا بکی نشتا او لام کلام دی انتفاع دی یاد ساتے خوا دوال بوایو نو چی انتفاع شی نو دا اعتراض دی پی خوا چی پا دیرو سزنو که فیدا نشتا نو مردار سیدونا دی گانتا سیدونا دی سلیر لیتنا کرکا وردی کا نا ناغی کسی سو فیدا دا جواب دا دی چی بس تو انتفاع صرف دغیتا وی دغیتا وی چی سلیر خوشحالی گی پی یا فری یا اغز دی یا سکر اندق استعمالی گی دغیتا وی لوی فیدا خو عبرت تی عبرت اغسطل دہر شینا او عبرت دار شه ناغسته شه که مردار ده که حلال لی اکا پلیت ده که پاک ده خواه خو عبرت ده ناغسته شه وین لکم فی لنام العبره دا جواب پاکی که بیا اشکال نشته ده دویم داره چه لام ده انتفاع ناخلو لام ده تملیک اخلو او چلاوی چه دا سمی پیدا کلی دا ستا مال ده لکم ما فی الارض جمیعن او بستادی خور استادا شگ استادا گٹ استادا ای داون استادی ایلا خودی نزکڑی غرون دی طول راہ کو فرون او کندی دی طول خالی کری دی شگونا خورا نپیدا کی گی دستا ملک دی کانا تمی مالک گردولی ما فی الارض جمیعن لیکن حقیقی مالک نہیں خواہ اللہ ہوئی حقیقی مالک نہیں ما دلاس ان اختیار در کرے دے نور عرص زما دی خواہ و بظاہر کے خوشتا کنا خواہ ادھے کی رد پہ دہریہ و باندے دہریان ہوئی چنانا زر او زن او دانسوات ہوئی داوی ٹول شریک دی دیکھ و ٹول خلق شریکی اللہ ہوئی نا شریک ندی هر یو سړی مالک دی د خپل مال د خپل کور او چې څومره د په اختیار کې دی او نوم دی د هغه مالک دی کنه الله ول اختیار ورکړل دا به د سورته اعراف کې دی چې ټولو کې برازي ښا دویم دا دی چې فایده به پکی ګوره خو موږ به پنه پویږو ښا دا ته چې ما ته به پیدا شي زونه یادای چې دا غندا او دا ذکر کې او دا مردار نو غره پیدا او پکی ښا او ته په نه پويږي او دا موه چې دې کې پیدا نشته ده ښا یمیان ته دې خو یو جواب دا سورې جاسی یې کراغلی او زیار له سمات کې چې جمیع منه دا معنا ده دا نه چې ټول د پیدا دي نه خو پټول باندې عقیده او ساته چې د الله دی بیا خو پیشکال نشته ده ځکه دلته دا قاف کړی چې دلته سره هغه مراد دی جمیع منه ها ټول د الله طرف نه ثم استوى الى السماء بیا الله اراده کړی وا په طرف د اسمان فسواهن پرې کړی لرا سبع سماوات او اسمانونه ها نظمکه پیدا کړ اسمان نه پیدا کړ دا ټول استاد پاره دي نو ولین کار کوي کیف تکفرونا څنګه د خدای ناشکری کوي ها ګور په استوا کې دا پرخ دي ها چې دین ارستو اله راغې نو بس دې متشابه نه ووته ها معنی اراده شو اراده د الله صفات ته هر څوک پويږي نو متشابهات نه نه دي قصد او اراده چې اله ارستو راشي او که اعلی راغې نو بیا خبره ګرانه شو ها چې ثم استوى على العرش بیا غزه متشابهات نه دي بیا ارستو راځي بیا ها او به کل شی علیم دا غلا پهار سبان دی پویږي نو ځونه یم تاسو ذکر شو یو نه یم دا چې ته نوې نو ما پیدا کړیم اځه هم دا چې دنیا ارشی ما ستاسو فائدې لپاره پیدا کړې نو نور څه غواړی سړیا کیف تا کورون لپاره خبره واخا هغه سره لګي دریم نعمت بیانی داغا مخی نعمتون نتاسی دی چه اغا ظاہری نعمتون نتاسی خراس کا اغندا سکوا سکوا او دا دریم نعمت پکی معنوی و روحانی دی لوی نعمت خدا دی خوا معنوی و روحانی اغا سشے دی اغا علم دی بس واقعہ د آدم علیہ السلام کې مطلب څه شی دی د علم عظمت چې علم په دنیا کې ډېر لوی نعمت ته ها ځکه الله رب العزت چې د ملائکو سره خبره کوي او تپوست نه کوي چې زه خو انی خالق بشر من تین د خټه نه یو بنده پیدا کوم وګوره تاسو خټه ته وګورئ ها اغه تا وګوره ها ډیر خاسته بندا ډیر قیمتي او د کمال ډک بندا پیدا دیسه لکړو د عزیز پار کړو چې الله وی غیب دان زیما ملائک په غیب نه پويږي هاو اغه ځاسه جواب ورکو چې اړو پون شو په دی باندې چې تاسو پیدا کی. نو اصل مطلب په دې کې عظمت علم دې دالم به خبره ها او رد دے پاگا چاچی اللہ سر شرک فی العلم کی غیب دانو سر نورگنی ملائک و انبیاء نا نا نا رد کی پا اگا خلقو چی دا غیب دان نور سوک گنی خوا یوا بل پاکی عظمت شان دا آدم علیہ السلام دے چی اللہ دل دیر لوی شان ور کردے خوا عظمت شان دا آدم علیہ السلام او نور پکی ورپسې ور سره د خلافت حقیقت بیانې ښه چې خلافت څه ته وایي خلافت څه شی ښه نو ګور یو تعلق یې خود مخ کې دعوی سره دی د مخ کې دعوی سره دی یا ایو الناس اعبدوا ربکم مسلې شروع کړه شروع کړه چورګې چې د اختلاف ختم شي دریواله تری ډلی جوړې شوې دي ادا په توحید باندې ختميږي ها ها ها نو چې مسلې ورو راوستا راوستا راوستا کنه نو خامخا څوک په کې پیدا شوی کنه یذل لبی کثیرن و یهدی به کثیرا نو اغیله مشر جوړی چې ورې ژوند به تنظیم ته راوي هو وګورځه د قران ترتیب دی ښا هر وخت یو ډله پیدا شي په خو یو ډله پیدا شي او عرب ته هم تلی ولا ورته تلی وګرځیدو او وی به مونږه خلافت قائمو او وی مونږه خلافت قائمو چرته حضرت شیخ سره به ملاو شي نو هغه ته وی چې خلافت خو دویم نمبر دی اول نمبر خو دعوت دی تاسو خلقو ته توحید دعوت ورکړی دی ناغی وی نا نوی سن خلافت را تاسو قرآن نی کتلی چه اول اللہ دمر اگده مسئله بیان کلا توحید او دلائل او سمارا او بیا تصدیق د قرآن او د رسول او بیا دفض شبیو تا نو آخر کیوئی چی زدن ایو خلیفہ پیدا کو ما تا سنو قرآن چا تا خولی دی امنا توحید خولی دی امن خلافت قائمو خلافت خرست قائمی گی مخ کی خمسلہ دا نداغی سر تعلق دی ذکر دا خلافت خبر روڑا یوا دو امدا چی دین از دیتاو گورا وہو بکل شین علیم اللہ پارسوان دی پوئی گی ملائک پوانشو ذکر اللہ تینا تپوسو کو چی دا خلیفہ پیدا کو ما او اغی دا خلیفہ پا حق کی چکا ما فیصلہ اکڑا نمالوی چی اغی جزانو تا علم نشتا دی وہو بکل شین علیم قرآن کی دا دو مسئلے راوڑی دی یو دا خلافت او یو دا سجدی و دا خلافت صرف یو دل دا سورة بقرہ کی او دا سجدی اگر پڑیر سورة انو کی راوڑی عراب کی اما سورة کحف کی اما سورة توحا کی اما سورة بنی اسرائیل کی اما سورة حجر کی اما سورة سواد کی اما سجدی خبر اگر دا کی راوڑی دا اس پدې کې د خلکو اختلاف و چې دا د خلافت خبره مخ کې و که د سجدي خبره مخ کې و نو چې چا دې ته کتلې دي هغه ویلو چې د خلافت خبره مخ کې و ځکه دا مخ کې ذکر کړی دی مستقل چې وایي قال ربک للملائکه ا سجدي خبره خروست راغلې ده هغه دې ترتیب ته کتلې دي اچې سورته حجره اتو ګوري چلتا اللہ رب العزت ہوئی چو ملائکو تمہیں ہوئے چنی خالقم بشرم من توین بشرم من سلسال من حمائم مسنون فیضا سویتو ونفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین سجدہ و توکے معلومی گی دا چه سجدی خبر مخ کی دا دکاغا وقت که آدم علیہ السلام خلیفہ نو جوڑ شوی چه دیو تا سجدہ کو لکا نا جواب دا دی چه نا خبر ام دقا دا دا خلافت خبر مخ کی دا او سجدی رست دا کتو صورت حجر آیات تا گوری نا خو اللہ امر کرده چه کل از پیدا کم نتاسو باو تا سجدہ ہو که اغه وخت کې واځه وسره کړی د سجده نشته سجده خو بهاله چې کله پیدا کو خلیفہ کو نبی د سجده حکم وکړه نو یو د واځي خبرې دې ته نفس وجوب وي او یو عین سجده هغه ته وجوب ادا وي وجوب ادا رستوي د دې دا ترتیب دی ښا نو دا دریم نعمت تے او مطلب اسا دے چلاوی اے انسانا ستاسو نیکو آدم علیہ السلام خلیفہ و گردو دا سے چمالیکو تا سجدہ و کرندہ ستاسو عزت ندے نور سے او دا دے طولو انسانانو دے خوا ولقد کرمنا بنی آدم ندیتا پا کیوں محکم راگے کنا کیف تک پھرونا خوا او یاد کا چویلیو ربستا ملائکو تا انی جائلن فی الارض خلیفہ زخو پیدا کون کے ما پزمکا کیاو خلیفہ نیو خو اس کی در خلق جگڑا دا نوحات مام سیوتی وغیرہ چی دیل عامل پکار دے زکا ظرف خو غواری کنا ناغیو تلے کیا دی چی اذکرو معلم التنزیل کے ودایا چوز کرو اذ قال ربک یا خدا خدا دا خلاف الاصل کار دے تقدیر ہا تقدیر پا قرآن کے خلاف الاصل کار دے بہتر جواب دا دے جوائر القرآن کے داوی چی دا رستو نہیں چی قالو اتجعلو دا دا غیصر تعلق ساتی دا ملائکو کلوی اللہ تا چی اتجعلو دا ته کله وي دا کله چې الله او تو وي چې نجایلن فل ارض خلیفہ زګاغي خدای الله نه په خبره کې نمخ کې کی کنه لاسبقونه بالقول نمخ کې کی نو معلومیږي دا چې ملائکو هغه وخت کې خبره کړې چې مخ کې الله او تو وي چې نجایلن فل ارض دا په حقیقت کې مخ کې ښه وې ملائکو دا کله وي اذ قال ربك كل چوي ديتا ربستا چې پیدا کوم پزمکه کې او خليفه ها ها ها او کته دا وی چې دا مخ کې ولې شو وېدا مشوره شوی و دې ظرف سره ها دې ظرف یو مطالبه کړی و چې زما حق مخ کې دی زما مخ کې راځم نور څه نه غواړم هغه به هر څه نه مخ کې راځم زما به صدر مقامی بس وعده و سره شوی دا اوس موږ لاغې وعده خلاف نشو کولین یو استفهام دی یو شرط دی دا څو سیدونه یی چې بس دی به مخ کې راځي ښا نو اوس موږ څه وایو درزه تقاضا و نو ښا زه پیدا کوم پزمکه کې یو خلیفہ خلیفہ چاته وی نو خلیفہ فاعل وزن دی دې کله په معنا فاعل سر راځي اکل په معنا د مفعول سر راځي چې د فاعل معنا شي نو هغه آیاتونه چې راځي کنه چې خلائف فی الارض سورۃ هود کې دې کې راځي چې الله تاسو یو بل پیسې پیدا کړی یو بل پیسې پیدا کړی او نو چې پلار مرشي نو زی خلیفہ شي چې زی مرشي نو سی خلیفہ شي چې نو سی مرشي نو کلو سی خلیفہ شي دې کې معنا د فاعلیت څخه خلیفہ معنا دا شو خلیفہ جنس شو دا سی مخلوق چې هغه د یو بل پسې راځي په دنیا کې او ملائک دا سی نو هغه چې څنګه ونو قصدي ها اگه که نسو پناکی گیا نسو پیدا کی گیا دا صفت پاگی که نشتا دا پا انسانانو که ده چی اخلوف بعضهم بعضا ادو این مانا دادا چی مانا دا مفعول سرشی مخلف نو ده چا مخلف ده چا خلیفہ کرده اللہ اگه خلیفہ کرده کنا اغه صلی الله علیه و آله ابن جوزی وی لتنفیذ احکامه وحدوده ودلائل توحیده دې لپاره داسې هر پیغمبر الله خلیفہ کړی په دنیا کې چې تبه زما احکام جاری کړي تبه زما حدود جاری کړي تبه زما توحید بیان ہے لکه څنګه چې سورة سواد کے بیارا شیخا یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض اگر خلیفہ پا منا دو مبنی للمفعول لے تم آخا دخپل طرفنا یا خلیفہ گردو لے تابدار اتو ودا کارو نا کہیں فیصلی با کہیں خوا ادو ام مانا دری مکی چی خلیفت الجن بنیان نا مخی پا دنیا کی سوکو جنات پیریان ناغی لرکلل زمک اعتخالی کلا نو آدم علیہ السلام پیدا که نو دوتے خلیفہ زکا ہوئی چیزی دے جناتو نا پس راغلے گرد اللہ حکمتو نو تخا دو قسم مخلوق الله پیدا کړو حضرین پکې نو هاج کوم د کمال شي ها پکې نو ها ولي ملائکو کې صرف مصلحت او فساد پکې نو په جناتو کې صرف فساد او مصلحت پکې نو الله وی ځاسې پیدا کوم چې هم پکې مصلحت هم پکې فساد دي چې هم پکې خواږي هم پکې تارخي او او انسان او کنا دته هو نه ملائک رسی او نه ته جنات رسی ها زکاوی کی خویا صرف فضیلت ته او یا پکې صرف شر دی نور څه نشته. او انسان داسې و چې دکه او هو هو مصلحتوم دی دکه ولي دې روانې مو جوړې یو مو تاسو کولی شي ته د مثال د مالټې دی میوه خوږه ده اډو کې تریخ دی تاسو خوري نه دکه ځا چل دی ګورو دکه خوګواله مشته دکه ترخواله مشته ادا د کمال خبره زکه چو ګوره دنیا کې دوايي ترخه ده خو شفای خوږه ده دا څومره د کمال شی دی. روزه ګران ده ثواب ډیر دی ګورو تا او قتال ډیر ګران دی خو شهادت پکې نصیب کیږي هم پکې خوږه دي هم پکې ترخه دي او دا خو دغه مخکې پیدا کول پکارو ښا دغه چې دغه کم کمال دا په چا کې نو ادي وجنو فسرین وی کشاف چې الله دا تاسو د څه لپاره وکړه انما قال ذالک ملائکه ته ویلي وي ليسالو ذالک السؤال چې غیدا تاسو کې د الله نه چې اتجعل فیها من یفتن فیها نو فیجابو بما اجیبو الله بوله جواب ورکیا چې ورکړې دی والا خبر بخکار شي او هو ها خبر اسدا خبر ازادا چې کو سو کوی شهر د خلافت لایق مشرانی کو کشرانی دا ملائکه اولی خلیفہ ګان نکړو دا جنات اولی خلیفہ نکړو الله به وای چې نا دا د مشرای د کشرایس خبره نه ده بزرګي به عقل است نه بسال شیخ سازی سی وای ښا مشری په عقل لا په کلو نه نه چې اوسره شپږو شلو کال شو دا بزرګ شو نه مړ او ای توانګری بدل است نه به مال مالداری د زړه ده د مال نه ده مال خو ډیرو خلکو سره دی او کلینډر سره جګړې پکړای باندې دا مال الله رب العزت ای دا په مشره په کشره نه ده دا په علم پورې ده اوس وګورو چې علم چا کې ده په خپل وتا سو چې کوي چې آ وا وا آدم علی السلام خلیفہ ده آدم علی السلام خلیفہ ده دا خبره زیاده نه ثابت او په دې قول سره نور سيزونه ختم شو ها چیرا دا اللہ تا پوسل کاؤ دا ملائکونا دیکی سمت لبو نسو کوئی چی دا مشورہ کو لوا سرا مشورہ خواہ سو کئی چی اجتی اللہ سا جت تلا مشیر لہو دا خمونگ پا خطبہ کیو آئیو چی دا اللہ مشیر تا جت نشتا نبیازو ہوئی رو رو پکت ازیخا بیاوی نا مشوره نکولا خو تعلیم دا مشوره ورکاو چه که رستو خلق که او کار کی نو مشوره دی کئی وی تعلیم تاو مجد نشتا دی دا جوابو ندی جوابو مداده چه کشاف کرده چه دا اللہ دید پارا تپوسو که چه دی بس اووی نو چه دی سووی نو بس خبر وزه تاو رسیخا چه دا خلافت لایق سوک دی د خلافت لپاره کوم اصول ضروری دي هغه پکې معلوم شي کنه ها چې زه پیدا کوم پزماکه کې داسې مخلوق چې هغه باز یو خلیفہ چې یو بل پسې برازي یو زمان یا زه پیدا کوم پزماکه کې یو تابعدار خپل دا به تر معنا ده د نائب معنا باندې کوم نائب خو هغه ته وي چې منوب نه وي د هغه په ځای ناشتي دا اللہ دا نائب دے دا خواجت نشتا دے نائبان دا بندیانوی خوا قالوی ملائکو پا جواب کی اتا جعلو فیہا ایت پیدا کئی پا دیزمکا کی من یفسدو فیہا سوک چه فساد بکی پا دیزمکا کی ویس پی قدیما آم اتو یئی باوینی دیو بالخون ریزی بکی دا سی خلق پیدا کئی پریلیان رالو او هغه خدا سره زه تناسخه ابا ځان قیاس جوړ کړل غوګه نیولې ده وی وی ګور چې ملائکه څنګه ویلو ناقص شو ملائکه سو ویلو چې دا بندیان وسه چل کوي فساد بکې وی نه بتوي او قشیر کنا بالکل چې څنګه وګور نو چې ملائک په غیب پویدو نو نبینا افضل و اعلا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خود ملائک نډیرو چت په مرتبه کې نو لہذا خامخا په غیب پویږي وګورات زانا قیاسونه او دا هغه خبره چې حدیث کې راځي چې من قال فی القرآن برأیه چا چې قرآن کې په خپل رائے سره خبر وکړه نو ځل جهنم ته پل جوړ کو هغه خو ډیر شی جوړ کړی یو پل نه هغه هډیر پل نه جوړ کړی ها خو بس आवाज ته پاتې ده چې आवाज وشي چې چلو او لاهور چلو او پلانې چلو نو دی به ها پل نه جوړ کړی ځان ده دا وګورو ته ځان خبرې کوي ته اول ته پوسو کې چې د ملایکو دا خبره کړی ځان دازي په غیب پوښیږي د کتابونو خبر او کا مفسرین وای چې دا ملائکو اجتهاد وکړو ولې چې انسان اجتهاد کولی شي ناغي بنشي کولی ها تاسو یو کړو چې جنات خوږی لیدلیو کنه ابا جناتو کې به شر نه بل څه نو ځوینه تو یولونه ناغي وی چې زابم دغسینو زګه چې نو مې یو بل سره نږدې دي جن او انس ګوروتي نمونه یو شانتی دی از پخوا مولانو بس بل سوی خواه بس خلالا دنیا نشکر دی زیونت نخالی شو بل سوک با پیکی نی ولی عقیب اوی چه جن او انس نا دین مخ کی او دو قسم مخلوق نورو کمو بن هن جن انس یا خودت لا تقدم بين يدي الله ورسوله خدای نزیویلی پیغمبر نزیویلی او تا اولیدو دا تا کم دیلی دلی دی پالایی کی دلی دلی دی فو مونگتا یا مخوایا کنا بیناو هن دیزان نجوڑک دا چاوی خو انسا و جن دینو نو ملائکو اولکو کاتا نو قیاسو کو جو جنات دا سکی نو جو تا انسانان به همدا سکی نو ها او قیاس خو دلیل شرعی دی دینه خو انکار نشی کولی ها او دویم داره چې خلیفه لفظ واورید نو پوه شو ولی عقل من خو دی ته وی کنه هغه په پټی کې بلا او باسی چې معمولی دا وی نه کنه داغه نبی آئی استنباطات کوي نو چې خلیفه نو می واورید نو یو خو دی کې خو څه چلشته ولی خلیفه هغه چاله پکاري چې 302 کیسه او 304 کیسه د دفعات نه دي چې د نړۍ دنیا کې کیږي او غل راضي کیسونه کیږي او غل راضي دا خو به کیسونه کیږي ا کیسه دغه ته وي چې یو څه د پیه او سپکوتې ما ها دا غي دینه معلومه کړی وا ها او به تر جواب دانه ده به تر جواب اخیری دی چې دا تعالی ویلو واغه قران نه ذکر کړی ځکه ډېری خبرې دي چې الله کړی دي او قران کې نشته ها زغه سم ملائکه ته ویلي چې دا به یو خلیفہ پیدا کوما واغه به تاسو یې تاسو یې تاسو نو ځکه دی وی چې خدای ته دا ډېر به ستاره جواب دی ځکه ها نو بریلانو خلخ وبن شو مودې په لنور را پاسې ده یا خدای سیو بلا نه ده کنه ها یو مصیبت نه ده کنه حشویه و توی حشویه چغی ده پیغمبرانو دشمنان دی او زان تا گنانگار نوی پیغمبران تا گنانگار وی نو ملائک عمر سره پکی راوستا وی ای ملائک دیده که دری گناهو نو کلو کم کمو وی او دا چه ده انسان غیبت او کاغلا نده پیدا شوی ادی غیبت او که چه یفسدو پیاو ایس پی کدی ما پو ایخ دیتو دویمه داده چه وی اعتراض او که پا اللہ بانده چه تا داس خلق پیدا که چه پا ساتو نکی اوی نتوی اوی داسو مرلوی گناه ده بلیو آیا بلی داده چه وی تکبر او که چه و نحنو نصبیحو بحمدک و نقدس لکا دا گره دا دا حشویه و اعتراضو ندی خواه چه اغیه انبیاء معصوم نگانی بلکل او دا مونگستازو پشانتی خلا ار قسم گناتی نکیگی نو دا ملیکو نوم کیگی وی نو خواه دا گره نو ایڈو کتاب دی نده کتلی نو آو نده روح المانی کتلی دا اغاوی گوره اوی لیس المقصودو الا الاستفسار د ملائکو مقصد اعتراض نه دی ځان پوه کوي وی هغه طالب علم کول شي خو علم ها چې داغه نه زبردست مولا جوړ شي چې هغه تپوسونه ډیر کوي او یقیني استاد تا نو استاد په مخ هغه ستي دا طالب عالم کیږي ها چې نه خاموش ناشتي منګه اغه علم نشی کوله نو ملائکه زکه تاسو سوکچی د علم زکړه کوله کنه زکړه کوله دیکه هو الا الاستبصار پسواد سره د بصیرت طلب یکو عن المرجح بین الامرین چې الله په دې دواړو خبرو کې دا یو خبره ولي بهتره ده دا بل نه ده کمی خبری چی او پل مفسدین دی چی تی پیدا که ابل پل مصلحین دی چی مونگیو نوی اللہ مونگا خور شپار وستا پی عبادت کی مصروفیو حمد و سناوائیو حمد و سناوائیو استا ذکر کو مونگ مصلحینیو او داتا چی پیدا که اگا مفسدین دی نو تدیل ترجیح ولی ورکه دا خوب اسو چلی پکی نو مونگا اگا چل دکو اگا راز نزان خبرو تاو بلکل دا خبره صحیح ده دراز نظام خبرول دا واجب دي علم حاصلول دا واجب دي روح المانیوم دا وی خواه ابن کثیر وی لیس علی وجه الاعتراض علی اللہ دے پا اللہ اعتراض ندیکل دا سوک دوی دا حشویا رو لے چی دا کلمی تی رو باسو حشا کلمو تا وی خواه او دا دیسوی چی پا اللہ اعتراض کرده نا توبتو ولا علا وجه الحسد لبنی آدم انی بنی آدم سر بنی اتشتے توبہ اگی خوچ عرش کے عبادتو نو کیوکی نو دید پارا دو آگانی گواری صورت حامی مومن کی برا کی خواہ درد چاویلو ولا لحسد بنی آدم کما قد یتوہمو بعض المفسرین دی بازو تنه داوه مغزتره خواه دا نده خواه او تکبر نده کره چه وی چه نحنو نصبیحو بحمدکا و نقدسو لکا یا اللہ مونگا استا تصبیح کو استا پا حمد سرا او استا پاکی بیانو ده خپل لغا پیش کو پیزاوی هم بوی خواه قاضی بیزاوی خودی قاضی سیب دے قاضی بیزاوی اب اغوی لیسا بے اعتراض علی اللہ اولا تعنن فی بنی آدم علی وجه الغیبت ولی فینہم اعلا من ان تظن بهم ذالک ملائکو باندی دا گمان کہیں توبہ توبہ چیزی غیبت کی ولی غیبت اغیتوی چعلانیت التوہینی دیو سلی توہین کے اغیت غیبت ہوئی ندا خود ملیکو خودی توہین نکو چطو غیبت تینا جوڑ شو انی حسد دی سر اغی زان پوکو چی اللہ تو چی دا سے مخلوق پیدا کئے خواگا تارخو کنا نو دی کی خوبا سو دیر لوے حکمتی نمونگ دا غیتا پوسکو خوا صرف دا غیت او خپل ځان نه دا ویلی چې نحنو نسبح بحمدک دا ګوره دا مقام د عقیده دی چې الله زموږ عقیده خو بالکل توحید ده ولې مونږ چې ستا توحید بیانونو پورا مکمل ولې نسبحو کې رد شرک ده چې لا اله او به حمد کا کې اثبات توحید ده زګر زادې او بل نه جدا کی چې تور دعاګانی کنا نسبح بحمد ربک نسبح بحمد رضا و سریخا ولی نسبحو کی اشاری ستا رد شرک تا نشتا نشتا تپاک ذات او بحمد ربکا کی بحمد کی اشاری دا اللہ صفاتو دولوحیت تا چت قادری تا رحیمی تا کریمی تا الحی القیومی بگور سمر زبردست توحید تے او نقدس لکا مقام دا عمل لے ذکر نقدس لکا مانا دا کو خواه بہتر مانا چی اللہ من دخپل زان دیر صفائی کو ای زان پوری خیر نپریدو بلکل زان پور نقد جامع بدن دا صلح لکا چی ترزاش اللہ پا دی خوشحالی چی او بندت دا سی صفا ستر راشی چی توی چگن ڈولے تے چی دمر پاک راشی خواه او هغه عبادت کې ودري کې نه الله ډېر خوشاله شي چیرې دا ګوره دې ګوره بل چاله چې زینو ځان نه سپاکي کې باد چاله اسواد کې مولا راغلو راغله والی صاحب سره ملاقات کو نو جامې خیرنی وي هغه ته وی چې مولوی صاحب دا جامه خو بدل هغه ته وی په دې کې مسار مونږ کړي دې مطلب داو چې زه وتا ته جامه غوندم زه وتا ته ځان صفاکو مته څه شي ونقدس لک مونږ هغه چا ځان پاکو چې زه چا تقدیس وایو ها دا مقام د عمل شو کنه ها یالله زمونږ عمل پاک دی د سنا د ریانا د بذتنا د شهرتنا نقدس لک ځان سنا پاک ها نو خپل عذر بیان کنو یا الله دې کې څومره داوی مطلب دا دی چې کله یو سړی په یو ځای باندې مقرری کنه په یو پوسټ او په یو ډیوټي باندې کنه خوشاله خو دې کې حکم راشي چې لکه ستا دغه شوی دی ریټایر شوی نو هغه خپای نو هغه ځي او افسر ته مينت کوي چې زما تخپل غلطي وخیا زمانه کسو کوتاهی شوی نو خیا خیر دې چې ذاته مې ګنټي ډیوټي کوم زبې دولس کومه خو ګوري یا خدای ته څوره مينتونه کوي نو ملائکه موي چې الله زمونږ نس کیمرا غلې دې ونحن نسبحو بحمدک ونقدس لك ولیک کوتاهی شوی نو وای را تا کنه ها په لحاظ دې بیانې حدیث نه داشه جوړ کو ونقدس لك توبه توبه نو جواب راغے اللہ طرفنا انی اعلم ما لا تعلمون ای نوری خبری با بیاکو او صرف دعوی ہو رہنو خواہ اجمالی جواب اجمالی علت اجمالی علت تا دم علیہ السلام دا خلافت تا دے چلاوی انی اعلم ما لا تعلمون ا خبر او شوکا نخواہ چی دیو سوالو کی نعذبت سوالو کم دیو جوابو کی اذا پر او ګرځم چې ورګاته نه پويږي کنه نه پويږي چې نه پويږي نو تاسو د خلافت لایق نه کې نه هغه څوک لایق دی چې زه داغه خبرې ما کنه ګورم او الله چې زه پويګم پاسو چې تاسو په نه پويږي هغه څه شه دی ابن کثیر وی من المصلحه الراجحه فی خلق هذا صنف تدی جنس په پیدا کولو کې خو یو ناشنا مصلحت ده او غډیر راجح ده هل المفاسد التي ذکرتموها پاره سبانه چې تاسو کوم ذکر کړی چې فساد بکې خون ریزی بکې تاسو یا فسادونه ذکر کوي او مصلحتونه نه ذکر کوي ولی ما لا تعلمون ذکر چې پویږي نه ښه پاگا مصلحت تاسو نه پوئیگے پاگا کمال تاسو نه پوئیگے چاگز انسان لور کوما دا دیکھا نو دا اجمالی علت شو او تفصیلی برازی وقفاو کئے وگر زہراو کر دینو خواہ